Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 16 november. Wat gebeurt er na de raketten die gisteren in Polen vielen? Op NAVO-grondgebied dus. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De raket die gisteren explodeerde in een Pools dorpje aan de Oekraïnse grens is mogelijk niet vanuit Rusland afgevuurd, heeft de Amerikaanse president Biden gezegd na overleg met landen van de G7, Nederland en Spanje. Die zijn bij elkaar op het Indonesische eiland Bali vanwege de G20-top. De raket die aan 2 mensen het leven kostte was wel in Rusland gemaakt, zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. De Poolse president Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was, zo meldt persbureau Reuters. Polen heeft wel de paraatheid van het leger verhoogd. De NAVO houdt vandaag een ingelast beraad over de aanval. De Amerikaanse president Biden heeft Duda de volledige steun aangeboden in het onderzoek. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil opnieuw president worden. Hij sprak honderden aanhangers toe in de balzaal van zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Om Amerika weer groots te maken, kondig ik aan dat ik me verkiesbaar stel voor het presidentschap van de Verenigde Staten, zei hij. De 76-jarige Trump is daarmee de eerste republikein die zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden moet ook gaan gelden voor politieke partijen. Het kabinet werkt al aan een aparte wet daarvoor. Volgens D66-fractievoorzitter Pater Notte is die wet er pas over 1,5 jaar en daar wil de partij niet op wachten, omdat we volgens hem zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat. Pater Notte doelt daarmee op Forum voor Democratie. Of die partij verboden moet worden, laat hij aan het OM. Opnieuw is het aftellen begonnen voor de lancering van de Artemis 1. De lancering van de raket van de NASA werd al 3 keer eerder afgeblazen vanwege technische problemen zoals brandstoflekkages en tropische stormen. Ook nu worden weer extra controles uitgevoerd op het brandstofsysteem, terwijl de tanks worden volgepompt met brandstof. Er lijkt nu waterstof te lekken. De testlancering staat gepland tussen 7 en 9 uur vanochtend. Feyenoord is door de UEFA hard gestraft voor de ongeregeldheden in de Europa League-wedstrijden tegen Sturm Graz en Lazio Roma. Supporters staken in die wedstrijden vuurwerk af en gooiden met voorwerpen. Daarom mag Feyenoord in de 8e finales van de Europa League geen uitsupporters meenemen. Bij de thuiswedstrijd moet een deel van de Kuip leeg blijven. Daarnaast legde de UEFA meerdere boetes op aan Feyenoord van bij elkaar meer dan 1 ton. Het weer tot besluit. De regen trekt vanochtend via het noordoosten het land uit. Daarna is er veel zon. Vanmiddag wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 12 of 13 graden. In de avond en komende nacht volgt opnieuw regen. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond zijn 2 raketten neergekomen in Polen op NAVO-grondgebied. Ze kwamen neer in een dorpje dicht bij de grens met Oekraïne. 2 mensen kwamen om. De raketten zijn van Russische makelij. Op de G20-top in Bali sprak de Amerikaanse president Biden over het incident. Ja, hij zei dat het onderzoek natuurlijk nog gaande is naar wat er precies is gebeurd, naar de herkomst van de raket, van waar hij kan zijn afgeschoten. En terwijl hij de pers te woord stond, stelde een journalist van Bloomberg hem de vraag of het misschien nog te vroeg is om vast te stellen of de raket uit Rusland kwam. En daarop zei Biden het volgende. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate. But it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we'll see. We'll see. Ja, hij zegt dus dat ze over informatie beschikken waaruit blijkt dat het niet heel aannemelijk is dat de raket vanuit Rusland is afgeschoten, gezien de baan die de raket heeft afgelegd, de route, zeg maar. Maar wat betekent dat? Ja, dat moeten we dus nu nog even afwachten. Kijk, blijkbaar heeft hij al wel informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten gekregen die hierop duidt. En ja, dat hij dit nu naar buiten brengt, dat kan aan de ene kant weer zo'n nonchalante opmerking van Biden zijn, of juist heel doelbewust zijn gedaan, dat nu wordt vrijgegeven om verdere escalatie te voorkomen. Nou was maar in maart president Biden nog in Polen. Toen zei hij, als er ook maar 1 centimeter van Pools grondgebied wordt overschreden, dan komen er echt stevige repercussies. Is dat wel iets wat hij herhaald heeft? Ja, daar staat hij nog steeds achter. Hij heeft inmiddels ook zijn Poolse collega, de Poolse president Duda, gesproken. En heeft behalve zijn condoliansen ook zijn volledige steun aan het Poolse onderzoeksteam aangeboden, hè, om te achterhalen wat er is gebeurd. En inderdaad, daarnaast heeft hij nog eens herhaald wat hij al bijna een jaar lang zegt. En dat is dat Amerika rotsvast achter die kernprincipes van de NAVO staat. Namelijk, als 1 staat wordt aangevallen, worden ze allemaal aangevallen. En de vraag is nu dus alleen, waar kwam die raket vandaan? Wie zit erachter? En komen er dan alleen diplomatieke repercussies om te voorkomen dat dit nog een keer zal gebeuren? Eigenlijk een tik op de vingers. Of volgt er meer? Ja, en dat hangt dan weer af van het antwoord op de vraag, komt die inderdaad van Russisch grondgebied? Exact, exact. Correspondent Marieke de Vries. En we spreken hier straks nog over de kandidaatstelling van Donald Trump voor de presidentsverkiezingen. Gaan we naar Rusland. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, weet jij al meer over wat er is gebeurd? Nee, we tasten hier ook een beetje in het duister. Maar vooralsnog moeten we afgaan op wat hier dan wordt gezegd. En dat is sinds gisteravond in feite niet veranderd. Er is een communiqué uitgegaan van het ministerie van Defensie gisteravond laat, waarin Rusland zich volledig distantieert van wat daar in Polen is gebeurd. Men spreekt ook van een provocatie met als doel om de zaak verder te escaleren. Maar het ministerie zegt, op basis van wat wij zien, de beelden die zijn vrijgegeven in de media, kunnen we constateren dat dit geen Russisch wapentuig is. En bovendien, zegt ook het ministerie, zijn er geen aanvallen uitgevoerd, geen Russische raketaanvallen in de buurt van de Pools-Oekraïnse grens. En dat is het bericht dat gisteravond ook wijd is gecirculeerd. Ook op de Russische media, op televisie. En ook in allerlei sociale media in Rusland. Waarin ook steeds wordt benadrukt dat het naar alle waarschijnlijkheid zou gaan om een Oekraïnse luchtafweerraket. Een S-300 die dus mogelijk zou zijn afgevuurd om een Russische aanval te onderscheppen, want zoals bekend gisteravond zijn er dus weer vele Russische raketaanvallen geweest in vele delen van Oekraïne. Ja, dat is dus de officiële reactie vanuit het Kremlin. Als president Biden zegt van, er zijn aanwijzingen dat het niet vanaf Russisch grondgebied is gekomen, in ieder geval, dat zou dat ondersteunen. Maar ik denk dan, dat kan het misschien ook nog vanuit Belarus zijn afgevuurd. Wat denk jij daarover? Nou ja, als dat zo zou zijn, dan zou het sowieso ook gaan om Russisch wapentuig. Het is natuurlijk bekend dat Rusland Belarus heeft gebruikt, ook als voorpost, zeg maar, in de operatie tegen Oekraïne. Zeker in het begin zijn er ook Russische troepen via Belarus Oekraïne binnengedrongen. Maar verder figureert dat op dit moment niet in de discussies hier. Er zijn natuurlijk gewoon verschillende mogelijkheden. Ook als de raket is van Russische makelij. Oekraïne kan ook raketten gebruiken van Russische makelij. Dat is één ding. Oekraïne kan dus inderdaad een Russische raket hebben neergeschoten, waardoor dus brokstukken daar op het Pools grondgebied zijn beland. En de derde scenario is inderdaad een Russische aanval. En dat is dus nu wat Biden heeft gezegd, dat niet te waarschijnlijk is. Dat het gaat om een rechtstreekse raketaanval door Rusland of van Russisch grondgebied op Pools grondgebied. Dat is een van de mogelijke scenario's, maar dat is nu door Biden kennelijk aan de kant geschoven. En dan blijven nog die andere scenario's. En we zullen zien wat het onderzoek wat dat betreft zal uitwijzen. Als het gaat over alles wat er gebeurt in Polen, maar nu dan vooral even Oekraïne, als we daarop focussen. Hoe is de toon vanuit het Kremlin nu? Die is niet echt veranderd. Hè. Je ziet, zo pas hebben we gezien dat Rusland zich heeft teruggetrokken uit, althans van de westelijke rivieroever van de Dnipro. Hè, dus uit dat deel van Gerson. Maar verder zie je dat dat wordt niet gebracht als een nederlaag. Hè. Men noemt dat ook, net als we eerder hebben gezien in deze hele conflict, om een hergroepering. En de verwachting is dat Rusland nu meer mensenmateriaal gaat inzetten in de Donbass. En tegelijkertijd zie je dus dat Rusland blijft doorgaan met die massale raketaanvallen op cruciale delen van de Oekraïnse infrastructuur. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Radio 10 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Maarten Gruijf, de oud-commandant van de landstrijdkrachten, vertelde bij Nieuwsuur over de twee raketten die in Polen neerkwamen. En hij vertelde wat de consequenties zijn mochten de raketten van Russen afkomen. Stel dat dat Russisch zou zijn, dan zal waarschijnlijk Polen vragen om meer NAVO-middelen naar de grens te sturen, zodat ze zich beschermd voelen. Maar ook voor de Russen kan het consequenties hebben, want dit kun je één keer doen, maar geen tweede keer. Dus dat betekent dat met een chic woord targeting, de doelen, zullen niet meer dicht bij de Poolse grens kunnen worden uitgezocht, maar ze zullen verder van die Poolse grens moeten blijven, want je kunt je niet meer permitteren als Rusland dat het nog een keer gebeurt. En de Kruijf vertelde ook dat de Russen bezig zijn met het lamleggen van het netwerk van energie in Oekraïne. Ze hopen dat er vluchtelingenstromen op gang komen. Wij zijn niet zo goed met het behandelen van vluchtelingen. En ze hopen eigenlijk dat de steun die wij leveren aan Oekraïne, wat de levensader is van Oekraïne, Rusland kan zelf, Oekraïne is van ons afhankelijk, dat we daaraan gaan twijfelen. Dat we zeggen, laten we maar wat minder geld sturen, laten we wat minder militaire steun sturen, want ja, dit gaat onszelf ook veel te veel kosten. En dat is eigenlijk waar Rusland op dat niveau op speelt. Op militair niveau zullen we de komende weken zien dat het gevecht echt om de Donbass gaat, want dat heeft Poetin gezegd, dat ga ik veroveren. Tamina Akevi, de weduwe van Peter R. de Vries, heeft een boek gepubliceerd over hun relatie. Het was een idee van de Vries waar zij zich niets bij kon voorstellen, zei ze bij Opeen. Hij was natuurlijk een echte schrijver. En ik had toen mijn eerste stappen gezet in die richting. En ik ben zelf ook niet echt fan van boeken die door twee mensen zijn geschreven. Nou. Want hoe ga je dat doen? En toen kwam hij met het idee om op basis van belangrijke data, aanvankelijk in mijn leven, het boek te schrijven. En vervolgens een aantal data in onze relatie. Het boek heet Mijn Grote Liefde. En daar zit een speciale betekenis achter. Een maand voor de aanslag heeft Peter de letters MGL, Mijn Grote Liefde, in zijn armband laten graveren. Ook in zijn brieven komt dat altijd terug. Zoals in de eerste brief die hij heeft achtergelaten. Arnon Grunberg krijgt vandaag de Johannes Vermeerprijs 2022 uitgereikt. En met het oog op morgen vertelt hij wat de erkenning met hem doet. Ik vind het moeilijk te zeggen dat deze prijs leuker of eervoller is dan de PC-hoofdprijs. Maar dit was echt een prijs die ik niet verwacht had. Nee. Totaal niet. Ik wist niet eens dat de schrijver die prijs kon winnen. Dus in die zin vind ik dit een hele grote eer. Volgens de jury legt Grunberg vaak de vinger op de zere plek. Het confronteren van de lezer, dat vindt hij belangrijk. Nou, ik denk wel dat je moet proberen dat ook een van de dat bestaansrecht is van literatuur of van het geschreven woord, wat meer is dan pure journalistiek, is dat je dingen onderzoekt en dingen laat zien die je misschien niet in het dagelijks leven op die manier kan zeggen. En dat je ook op zoek bent toch naar iets wat waarheid is, hoe kortstondig dan ook. En dat kan ook een heel onplezierige waarheid zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Say How Do You Do van Roxette. Het nieuws over de raketinslag in Polen heeft ook de voorpagina's uiteraard gehaald. NAVO-alert na aanval Polen, kopt de Telegraaf groot op de voorpagina. En daarbij staat het woord aanval dan wel tussen aanhalingstekens. Toch schrijft de krant dat het schrikbeeld dat de NAVO nog verder de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wordt ingetrokken weer een stapje dichterbij is gekomen. En NRC stelt dat het conflict met Rusland nu echt op scherp is gezet. Maar wordt er ook geschreven dat het onwaarschijnlijk is dat een per ongeluk in Polen terechtgekomen raket door bondgenoten wordt gezien als een aanval en dus als een reden om militair te escaleren richting Rusland. We hoorden net al, er is nog veel onduidelijk over het hoe en waarom van die explosie in Polen. En het AD gaat voor een hele andere opening vanochtend, namelijk de kinderopvang. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is er veel mis met het kabinetsplan om de opvang bijna gratis te maken. Het jaagt ouders met lage inkomens toch op kosten, benadeelt kinderen in achterstandsposities en zorgt nauwelijks voor meer arbeidskrachten. Ouders moeten in de toekomst 4% eigen bijdrage gaan betalen. En het SCP verwacht dat die 4% veel meer gaat zijn dan de 4% nu als de vraag naar kinderopvang toeneemt. Lagere inkomens voelen dat veel harder in de portemonnee. En daarbovenop verdwijnt er ook nog eens een fiscaal voordeel. Volgens de adviseur van het kabinet is het extra wrang als daardoor kinderen uit kansarme gezinnen thuis worden gehouden. Ze hebben juist baat bij goede kinderopvang. Provinciebesturen zijn boos op het Rijk over de stikstofaanpak. Door Haagse traagheid kunnen de provincies zelf de problemen niet aanpakken, schrijft Trouw. Ondertussen koopt het Rijk zelf snel stikstofruimte in voor hun eigen plannen. Om de A27 bij Amelisweert te kunnen verbreden is er zonder overleg met de provincies de stikstofruimte van 6 boerenbedrijven in Gelderland en 2 in Utrecht opgekocht. In Gelderland zijn ze daar zo boos over dat ze zoveel mogelijk dwars willen gaan liggen. Er wordt gepraat over het niet intrekken van de natuurvergunning van de uitgekochte boeren. Op die manier zou de stikstofruimte niet meer gebruikt mogen worden voor de verbreding van de A27. En de Volkskrant bespreekt de kwestie Qatar nog maar eens. De krant hield een ronde tafelgesprek met 4 verslaggevers die naar het WK gaan, terwijl ze het wel een schande vinden dat er daar een toernooi wordt gehouden. De mensenrechten worden dan ook een thema in hun verslaggeving, zeggen ze. Maar dat daar dat combineren met het voetbal dat wordt gespeeld is natuurlijk lastig. Je kunt namelijk niet elke keer schrijven: Oranje heeft bijvoorbeeld een geweldige wedstrijd gespeeld, maar met de mensenrechten is het hier slecht gesteld. Aldus AD-verslaggever Sjoerd Mossou. Het wordt volgens hem een zoektocht naar de juiste toon. Het is 11 minuten voor 6:30. We zitten in de laatste week van de klimaattop in Sharm el-Sheikh. En daarin zal het opnieuw gaan over de kosten die worden veroorzaakt door de klimaatcrisis en welke landen die moeten dragen. Iemand die daar een actieve rol in gaat spelen is onze minister voor Klimaat en Energie, Rob Jette. Hij wordt voorzitter van een groep landen die een oplossing moet zoeken voor de financiële problemen die opspelen om het klimaat aan te pakken. Minister Jette, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, die heeft u gevraagd om voorzitter te worden en dus deze financiële onderhandelingen te leiden. Wat houdt de rol in? Ja, Timmermans is namens de hele Europese Unie de hoofdonderhandelaar. Maar er gebeurt op dit moment zoveel in die laatste week van onderhandelingen dat hij een aantal Europese ministers inzet om die onderhandelingen op subthema's te leiden. Ik mocht dat doen op het thema klimaatfinanciering. En daar ligt echt nog een hele grote klus. Want rijke landen hebben in het verleden beloofd om elk jaar 100 miljard dollar op te brengen om klimaataanpak wereldwijd te betalen. En dan gaat het zowel om het terugdringen van CO2-uitstoot, maar ook om klimaatadaptatie, projecten die helpen bij de aanpassing aan veranderend weer. Nou, die 100 miljard hebben de rijke landen eigenlijk nog nooit gehaald. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Europa pakt daar echt al een tijd zijn fair share, maar andere landen moeten meer doen. Maar het gaat ook over de vraag, hoe zorgen ze dan voor dat arme mensen in kwetsbare landen ook echt toegang tot die financiering kunnen krijgen? Nou, dat soort thema's staan de komende dagen bovenaan de agenda hier. Ja, maar hoe gaat u dat aanpakken? Ja, Nederland kan een hele belangrijke rol spelen. En dat is denk ik ook de reden waarom ik deze eervolle maar zware taak heb gekregen. Wij hebben als kabinet onze klimaatfinanciering onlangs nog opgehoogd naar 1,8 miljard euro per jaar. En daarmee bouwen we ook een stukje vertrouwen op in wat we dan hier noemen de Global South. Dus met name landen in Afrika en kwetsbare eilandstaten. Nederland als koninkrijk heeft natuurlijk ook 6 eilanden die zelf ook heel erg kwetsbaar zijn voor klimaatverandering in het Caribische gebied. En op die manier probeer ik dus vooral ook het gesprek met die kwetsbare landen aan te gaan om echt goed te begrijpen wat zij nodig hebben. En tegelijkertijd kunnen wij ook andere rijke landen aanspreken dat zij ook een verantwoordelijkheid moeten nemen zoals Nederland dat doet. Dus deze dagen is het vooral heel veel luisteren naar landen die een belangrijke rol in dit laatste stuk van de onderhandelingen spelen, zodat we aan het eind van de week ook met concrete teksten kunnen komen. Nou, lijkt me het eerste relatief makkelijk, in de zin van dat je kunt luisteren waar arme landen tegenaan lopen. Maar de rijke landen aanspreken op, maar jullie moeten nu wel echt gaan doen wat je beloofd hebt. Heeft u daar ook middelen en de macht voor? Ja, u slaat de spijker op de kop, want dit is precies ook de spanning die je deze week voelt tijdens de VN-klimaattop. Het is al de tweede week, maar we hebben eigenlijk nog maar heel weinig concrete teksten. En je ziet eigenlijk op 3 thema's dat er nog flinke voortgang moet worden geboekt. Dat is allereerst de 1,5 graad levend houden, belangrijke afspraak om die opwarming van de aarde te beperken tot een niveau dat de schade nog meevalt. Een aantal landen moet echt nog concretere plannen indienen hoe ze die 1,5 graad ook in leven gaan houden. Dan is er heel veel discussie over de financiering waar we het nu over hebben. Maar vooral ook het erkennen van de problemen waar kwetsbare landen nu al mee te maken hebben. En ik denk dat we daar de komende dagen de belangrijkste rol kunnen spelen als Nederland, als EU, door echt die brug te slaan tussen de ontwikkelde landen en met name Afrika en die kleine eilandstaten die zich ook de afgelopen jaren door de COVID-crisis, nu weer door de Oekraïne-oorlog, een beetje op de tweede, derde plek hebben voelen staan als het gaat om het aanpakken van die klimaatellen. En hoe belangrijk is om harde afspraken te maken? Want opnieuw beloftes, daar zitten arme landen natuurlijk al helemaal niet op te wachten. Ze willen gewoon harde afspraken hebben. Ja, en dat is ook zeer terecht, want we hebben ook deze week weer van alle klimaatwetenschappers hier gehoord hoe slecht we er eigenlijk voor staan. Hè. We hebben nu 1,1 graad opwarming is nu ongeveer waar we staan. En we zien dit jaar over de hele wereld extreem weer, van overstromingen tot bosbranden tot extreme droogtes. Dus niemand kan meer ontkennen dat die klimaatverandering ons nu al raakt. Nee, maar goed, hoe krijg je die landen zover om te zeggen van oké, we gaan het ook echt doen? Ja, en hier heeft de Europese Unie deze week echt een belangrijke doorbraak ook gepresenteerd. De onderhandelingen in Europa over Fit for 55, ons Europese klimaatpakket, zijn inmiddels zo ver gevorderd dat we op 57% CO2-reductie in 2030 gaan uitkomen. Dat is meer dus dan de 55 die wij hebben beloofd. Je ziet ook dat landen als Australië en India ook echt hun klimaatactiepakketten flink hebben verstevigd. En dat zet heel veel druk op de landen die dat nog niet hebben gedaan. En daarom is het ook goed dat je hier fysiek bij elkaar bent. Dat je ook echt de hele dag de deur kan platlopen bij de landen die of nog te weinig geld hebben geleverd of nog te weinig klimaatactie laten zien. En die druk zullen we de komende dagen dus flink moeten opvoeren. Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie, maar nu even voorzitter vooral ook van die groep landen die een oplossing moet zien te vinden voor die financiële problemen. Dank u wel. Ja, er zijn van die dagen dat de plaat van de dag die ik iedere dag uitkies spontaan in je opkomt. En gisteravond dacht ik, dit is er zo eentje hoor. Carly Simon met You're So Vain. Son of a gun. Strategically dipped below one. Van Carly Simon. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het is nog niet duidelijk waar de raket vandaan kwam die gisteren insloeg in een Pools dorp op de grens met Oekraïne. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken denkt dat de raket van Russische makelij is, maar de Poolse president houdt nog een slag om de arm, want het onderzoek is nog in volle gang. En zoals verwacht stelt Donald Trump zich opnieuw verkiesbaar als president van de Verenigde Staten. De oud-president diende gisteren het benodigde papierwerk in bij de federale verkiezingscommissie en gaf daarna een persconferentie. De 76-jarige Trump is de eerste formele republikeinse kandidaat voor de nominatie in de presidentsverkiezingen van 2024. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu bijvoorbeeld criminele motorbendes worden verboden moet ook gaan gelden voor politieke partijen. D66 doelt op Forum voor Democratie, maar laat het besluit over een verbod over aan het OM. En het pensioenfonds voor metaal en techniek verhoogt de pensioenen per januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al ruim 1% omhoog. Vorige week kondigde een ander groot fonds, het pensioenfonds Zorg en Welzijn, al een pensioenstijging van 6% aan. Het weer nog, de regen trekt vanochtend via het noordoosten het land uit. Daarna is er veel zon, vanmiddag wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 12 of 13 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er staan nog niet zo heel veel files, de spits komt nu langzaam op gang. Het enige dat al opvalt is een ongeluk bij Zoeterwoude-dorp op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je hebt daardoor een kleine 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Prins Klausplein. En de rechterrijstrook is dicht. Hij heeft geen sleutel van mijn slaapkamer, dus als hij wat heeft verstopt, dan heeft hij het niet daar verstopt. Het International Documentary Film Festival Amsterdam en NPO 2 presenteren de twee doc ITVA-primeurs. Een bijzondere selectie documentaires die in première gaan tijdens ITVA en volgende week al te zien zijn op NPO 2. Met als eerste kijktip de VPRO-documentaire Moeders. Want het is de vrouw op het woord en dat zo werkt het nou even. Nee, wat ben ik verdachte? Wat zegt u? Ben ik verdachte? Maandag te zien op NPO 2. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. kondigde het al ver van tevoren aan en gisteravond was het dan zover. Donald Trump heeft zich weer kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024. En dat deed hij op zijn landgoed in Florida, Mar-a-Lago. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. En zijn kandidatuur komt precies een week na de tussentijdse verkiezingen die een tegenvallend resultaat hadden voor de Republikeinse Partij. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Hoe kondigde hij het aan? Ja, in Mar-a-Lago. Maar hoe zag het eruit? Ja, dat gebeurde in de grote balzaal van dat resort Mar-a-Lago. Op een podium met Amerikaanse vlaggen. En ja, hoewel er nu geen roltrap was waar hij vanaf kwam, zoals toen in 2015 in zijn eigen Trump Tower, toch gaf die hele bijeenkomst wel weer zo'nzelfde gevoel als destijds, toen hij zijn eerste kandidatuur aankondigde. Want ja, dit was niet de lancering van een campagne van een oud-president die op de steun van zijn partij kan rekenen. Nee. Dit was eerder een lancering van een campagne van een outsider, van een underdog misschien zelfs wel, die het weer op moet gaan nemen tegen het hele etablissement, namelijk de Democraten, namelijk Washington, die swamp waar hij het altijd over heeft, namelijk de elite binnen zijn eigen Republikeinse partij. Ja, en dat imago, hoe hij zichzelf dus weer neerzet nu, dat komt hem goed uit, want daarmee kan zijn achterban zich weer vereenzelvigen. Die voelen zich ook vaak de underdog, de mensen waar niet naar geluisterd wordt, behalve Trump. Die verwoorden ook vanavond weer precies wat zij denken. Hij benoemde hun angsten. Hij noemde ze de grootste beweging die Amerika ooit gekend heeft. De Make America Great Again-beweging, die ongeëvenaard is. Luister maar. This great movement of ours, never been anything like it, and perhaps there will never be anything like it again. There's never been anything to compete with what we have all done. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow citizens, America's comeback starts right now. Ja, en die Amerikaanse comeback, die wil hij dus samen met zijn beweging bereiken. Samen zijn we onverslaanbaar, zei hij. Maar goed, hij doet het dus inderdaad na een midtermverkiezing die heel tegenvallend zijn eigenlijk voor de Republikeinen. Ze hadden gehoopt op die grote rode golf, kwam niet. Zit de partij wel op hem te wachten? Nee, niet echt. Want er is op dit moment echt een richtingenstrijd binnen de Republikeinse Partij gaande over waar het heen moet met de partij. Natuurlijk ingegeven door die tegenvallende resultaten van de verkiezingen, waar ook echt duidelijk uit bleek dat de extremere kandidaten werden afgewezen door de gematigde Republikeinse kiezer. En ook de independents, de zwevende kiezers. En daar moeten ze natuurlijk wat mee binnen de Republikeinse Partij in aanloop naar 2024. Ja, en veel van die extremere kandidaten, die werden juist gesteund door Trump. Dus ja, voor het eerst is er nu ook een openlijk debat binnen de Republikeinse Partij gaande of Trump nog wel de juiste man is om de partij te leiden, of zijn magie niet is uitgewerkt. Zelfs de term Trump-moeheid valt steeds vaker. Maar toch koos Trump uitgerekend dit moment, een week na die verkiezingen, om zijn kandidatuur aan te kondigen. Hij heeft dus niet het momentum wat hij hoopte te hebben, wat hij een maand geleden waarschijnlijk nog wel had, maar nu niet meer. Maar ja, hij had het al aangekondigd. Hij hoopte op die voorspelde rode golf mee te kunnen surfen. Toen die uitbleef, kon hij niet meer terug. Tenminste niet in zijn eigen woordenboek. Want ja, dat zou als een teken van zwakte kunnen worden gezien. Maar het dilemma voor de partij lijkt me dat die inmiddels wel gewoon 3 verkiezingen op rij verloren heeft. Ja, zeker. Ja, min of meer. Ja, natuurlijk de midterms tijdens zijn eigen termijn als president. Natuurlijk de presidentsverkiezingen in 2020. En ja, deze tegenvallende resultaten worden hem ook aangerekend, omdat hij dus te extremistische kandidaten ondersteunen. Die hebben het ook vaak niet gehaald. Ja, en daarom gaan er dus inmiddels ook vooraanstaande stemmen binnen de Republikeinse Partij op om maar eens voorbij Donald Trump te gaan kijken. Die is meer het verleden. Hij heeft zijn tijd gehad, vooral gezegd. gezegd op de conservatieve zenders. En laten we naar de toekomst kijken. En het zijn echt niet de minsten die dat zeggen. Zijn eigen voormalig vicepresident Mike Pence bijvoorbeeld, die zei vandaag in een interview dat de partij toch wel beter zou moeten kunnen krijgen als kandidaat. En Rupert Murdoch, die bekende eigenaar van het invloedrijke rechtspopulistische mediabedrijf, waar ook Fox News en de Wall Street Journal onder vallen, ja, die lijkt zich helemaal van hem af te hebben gekeerd. Murdoch zei dat hij zijn kandidatuur absoluut niet zou ondersteunen. Dus ja, we gaan nu zien in deze campagne of Trump het ook kan redden zonder die steun van die invloedrijke media. Maar wie maakt dan tegenover Trump de meeste kans? Nou, er wordt natuurlijk gekeken naar de zeer populaire gouverneur van Florida, bijvoorbeeld Ron DeSantis, die met 20 punten verschil won van zijn tegenstander. Diezelfde rechtsconservatieve media die beginnen al met hem te flirten, hè, noemen DeSantis al the future. Trump ziet dat trouwens ook en die haalde vandaag ook stevig uit naar hem op sociale media. Noemde DeSantis niet loyaal aan hem omdat hij niet een helder antwoord genoeg gaf toen hem gevraagd wordt of hij Trump zou steunen in zijn kandidatuur. En DeSantis, niet helemaal toevallig hoor, maar DeSantis sprak vanavond ook op een conferentie voor conservatieve gouverneurs en reageerde ook al op die kritiek van Trump. Hij zei, check the scoreboard, man. Hij heeft gewonnen en Trump heeft verloren. Dus eigenlijk is de campagne als het ware al begonnen. Correspondent Marieke de Vries. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De afgelopen jaren hadden we de coronapandemie, maar 15 jaar geleden was er de Q-koorts-epidemie in Nederland. Het was de grootste uitbraak ooit ter wereld. Ieder jaar zijn er bijeenkomsten voor patiënten, behalve in de coronajaren, toen waren ze niet. Maar vandaag start er weer een Q-tour, waarbij patiënten elkaar kunnen ontmoeten en de laatste informatie krijgen over de ziekte. Alfons Olde-Lohuis is oud-huisarts, ontdekker van de Q-koorts en zoonose-expert en ook organisator van de tour. Goedemorgen. Goedemorgen, hartstikke. U ontdekte dus de Q-koorts en u legde de link met geitenhouderijen, hè, in de tijd. Ja, absoluut. Ik zeg altijd wij ontdekten, want wij waren met twee huisartsen in onze praktijk en we boksten eigenlijk samen op tegen de wereld om ons heen. Die zei, er is niks aan de hand. Maar wij hadden zulke ernstige ziektebeelden. En pas na heel lang zoeken kwam eigenlijk de bron naar voren. En dat was dus de geitenhouderijen die al eigenlijk enige tijd besmet waren. En die geitenhouderijen, daar kwam ook echt de besmetting vandaan. Het was niet zo dat mensen elkaar daarna onderling besmetten, hè? Nee. Kijk, bij COVID is het zo, bij het coronavirus is het zo dat het ook vanuit de dieren komt, daarna op de mensen. Maar het virus voelt zich bij mensen zo ontzettend lekker dat het dus ook van mens tot mens springt. Bij de Q-koortsbacterie, wat een bacterie is, zit het in de geiten. En via de lucht, en dat gaat kilometers ver, kunnen mensen in de omgeving besmet worden. En waar wij dus ook onze tour nu doen, is in de gebieden waarvan wij weten dat er heel veel besmettingen zijn geweest. Ja, 15 jaar geleden ontdekt dus, toen was er die epidemie. Hoeveel mensen lijden nog steeds dan hieraan? Nou ja, wat je zegt, het is de werelds grootste epidemie. Er zijn ongeveer 100.000 mensen besmet geraakt. En daarvan zijn er zo'n 8.000 heel heftig ziek geweest. En die mensen vooral, die hebben heel veel restklachten. En er zijn er heel veel beter van geworden. Maar je moet eigenlijk toch rekenen op minimaal 2000 mensen die nog ernstige restklachten hebben. Over jaren. Ja, want het is al best lang geleden. Is het vergelijkbaar met long COVID? Ja, heel mooi dat je dat vraagt. Er is dit jaar een heel mooi artikel van professor Iwasaki uit Yale verschenen. En die heeft het dus ook over de Q-koorts, over de COVID, over de vermoeidheid na bijvoorbeeld ebola-infecties. En dat het allemaal hetzelfde beeld is. Dus gros van de mensen wordt beter. Een klein groepje houdt heel lang heel intensief klachten. En dat is niet alleen vermoeidheid, dat is Ik kan ze. Dat is een slechte slaap. Dat is een snel uitgeput zijn. Nou, bijvoorbeeld een mailtje of een telefoontje of een koffie drinken. Het is ook de spier- en de gewrichtsklachten. Maar ook dus inderdaad het neurologische beeld. Concentratie, verwardheid, chaos, et cetera. Ja. Een van die mensen is John Noordegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft dus al 15 jaar Q-koorts en last van de gevolgen ervan. Welke klachten heeft u vooral? Nou, het is, de batterij is altijd heel erg leeg. Zodra ik wat doe, de inspanningen fysiek, dan zak je langs weer elkaar, op zijn soort gezegd. Ja, dus dat is het vooral, het energieniveau. Ja, het is heel lastig sporten. Het lukt al bijna helemaal niet. Ik ga nog wel fysiotraining doen, maar het moet allemaal in de laagste versnelling. En, ik heb vroeger altijd gevoetbald, heel veel aan sport gedaan. Ook met werk. Ik ben internationaal chauffeur geweest. Ik heb heel lange dagen gemaakt. En eigenlijk ben ik gewoon te lang doorgegaan. Want ik heb mijn lichaam min of meer zelf gesloopt, lijkt het wel. Ja, denkt u dat? Dat het aan uzelf te wijten is, wat dat betreft? Nou, in die zin, die omgeving denkt van, nou, hij ziet er best goed uit. Wat loopt hij zich al te aanstellen? Ze geven je nog een keer extra gas. En dan denk je van, ja, je wil je eigenlijk laten kennen. Je zit in een wereld waar allemaal kerels werken. Dus als je niet meedoet, dan hoor je er ook niet bij. Dus je denkt van, kom op. Ja, en dan ga je over je grenzen heen. En die afrekening die komt vanzelf. Ja, want u heeft nu dus al heel lang er last van. Denkt u dat u dat altijd zou houden? Of heeft u toch nog steeds hoop dat u er ooit vanaf komt? Nee. Ik kom er denk nooit meer vanaf. Ik heb het nu 15 jaar. Ik was ook een van de eerste in een omgeving waar nog maar één of twee andere slachtoffers waren. Dat is voor de mensen wel beter, maar voor jezelf niet goed. Want stel dat er mijn dorp ook 15 of 20 waren geweest, dan had er heel anders tegen de zaak aangekeken. Ja. Inmiddels inderdaad door long covid wordt er ook anders tegen aangekeken, denk ik. Ja, maar als ik negen keer per jaar naar de fysio ga, moet ik de rest zelf gaan betalen. En als je long covid hebt, dan heb je een open kaart. Kan je net zo gaan als dat je wil. Voor de Q-koorts patiënt is er eigenlijk weinig. Dat verschil wordt nog steeds gemaakt. Dat is nog iedere dag zo. Dan word je dagelijks mee geconfronteerd. Is dat een van de dingen waar u over wil gaan praten vandaag op die bijeenkomst van de Q-tour? Ja, ik ga vanmiddag naar Woerden toe. Onder begeleiding van Tamara Gluvers. Dan gaan we er weer over hebben met elkaar. En gelukkig zijn, je hoeft het elkaar niet helemaal uit te leggen. Want de meeste mensen begrijpen echt wat er aan de hand is. Ja. Is dat wat het u brengt? Contact met de anderen en ervaringen delen? Mensen die het begrijpen? Ja, zeker. Want ik heb de eerste 10 jaar dat ik het had, nou zelden of niet iemand ontmoet die het had. Dus ja, dat is gewoon heel lastig. Je denkt dat het puur aan je eigen zelf ligt. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. En hoopt u dat door weer vandaag een beetje aandacht daarvoor, dat zoiets als, wat u zegt, long-covid-patiënten krijgen meer aandacht, dat ook voor de Q-koorts-patiënten op gang komt? Nou, ik denk best wel dat de overheid voor de Q-koorts-patiënten wat meer kan betekenen. Ja. Ik zit bij Q-support en ik zit ook bij de stichting Q-question. Ook nog een zaak tegen de staat heeft lopen. En ja, die wordt iedere keer uitgesteld of hoger beroep of... Ja, dat gaat waarschijnlijk nog zo lang duren dat de meeste mensen niet meer leven. Ik ben nu 65, dus ga je dat ooit nog meemaken? Dat is staat is schuld bekend. De boeren zijn wel gecompenseerd. De mensen moeten het maar uitzoeken. Ja, Alfons Oldeloohuis, is dat inderdaad waarom u ook de Q-tour organiseert? Dat is zeker zo. Ik vind dus ook echt oprecht dat er aandacht moet blijven. Ik durf zelfs sterker te zeggen, de medische wetenschap was eigenlijk slecht voorbereid op de uitbraak van Q-koorts. En die waren niet in staat om mensen adequaat richting te geven hoe ze moeten doen. Wat Jan Noordam vertelt is eigenlijk helemaal precies zoals het is. Mensen zien er goed uit, maar inwendig zijn ze eigenlijk een schim van zichzelf. En dat is eigenlijk iets wat ik ook nog steeds vind, dat daar aandacht aan besteed moet worden. Dus we zijn heel erg aan het werken, en dat is misschien het positieve nieuws wat we ook misschien vandaag gaan brengen, om te werken aan expertiseplekken voor post-infectieuze klachten. Want hij staat er niet alleen voor. We hebben ook de COVID-patiënten. En daar moet ook iets mee gebeuren. En met alleen wachten, dat leert de Q-koorts wel, kom je er niet. En ja, dat is eigenlijk de reden om het nog zo hard ervoor te vechten. Ja, want ook long-covid-patiënten die lopen het wel tegenaan inderdaad. Dat ze zeggen, wij verdwijnen een beetje uit de maatschappij. En er wordt eigenlijk niks voor ons geregeld. Dus u kunt de krachten gaan bundelen. Ja, nou, ik denk dat dat ook echt de moeite waard is. En er zijn nog meer. Wij hebben post, dat is ook het artikel van die professor die ik net noemde, van Iwasaki. We hebben jarenlang postinfectieuze klachten onvoldoende op het netvlies gehad. En dat is zeer ten onrechte geweest. Nu weten we veel meer wat er in dat lichaam gebeurt, wat er fout is. En daar zijn een aantal hypotheses over gemaakt, heel belangwekkend. En daarmee kunnen we beide groepen, en ook bijvoorbeeld de mensen die lang moe zijn na sepsis of legionella, er zijn zoveel infecties. Ja. De krachten bundelen, daar komt het op neer. Dank u wel, Alphonse Olde-Lohuis en John Noordegraaf. De politie liep wekenlang afgeluisterde gesprekken mis door het verouderde TAP-systeem. Vorige maand zei minister Jesse Gus in de Kamer dat opsporing niet in gevaar is gekomen door storingen in het TAP-systeem, waar NRC al eerder over schreef. En de krant schrijft nu dat het wekenlang voor de politie onmogelijk was om een deel van de opgenomen gesprekken af te luisteren. Het gaat volgens de krant om gesprekken die via KPN getapt werden. Het ministerie bevestigt de storing, maar zegt dat het maar om een klein deel van de gesprekken ging. Het afluistersysteem van de politie had al lang vervangen moeten zijn, maar het Israëlische bedrijf dat het levert krijgt het in ons land niet aan de praat. De wet die gemeenten kan dwingen om migranten te huisvesten werkt kleinschalige opvang tegen. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, in de Telegraaf vanochtend. Opvangplekken die gemeenten aanbieden tellen alleen als het er meer dan 100 zijn voor een periode van 5 jaar. Kleinere projecten mogen wel, maar die moeten gemeenten zelf organiseren. Volgens VNG betekent dat in de praktijk dat gemeenten het niet meer gaan doen op deze manier. En dat noemen ze in de krant een gemiste kans. De Nederlandse techsector zet zich volgens het FD schrap voor een golf aan ontslagen. Er moeten nu al mensen weg bij het softwarebedrijf SendCloud en ook de berichtenservice MessageBird zet het mes in de organisatie. Voor de eerst maakt de sector kennis met de broekriem, schrijft de krant. Vooral bedrijven die tijdens de coronacrisis veel nieuwe medewerkers in dienst namen, zien zich nu gedwongen om in te krimpen. De ontslaggolf begon maanden geleden al in de VS, maar lijkt volgens het FD nu ook echt ons land te bereiken. De techsector deed het de afgelopen jaren opvallend goed. Adviesbureau McKinsey noemde het onlangs de motor van de economie. En Riekerhaven was brandveilig. Dat zegt althans de woningcorporatie die verantwoordelijk is voor het wooncomplex in Amsterdam, waar afgelopen week einde een grote brand woedde. Meer dan 100 studenten en statushouders die daar woonden zijn hun huis nu kwijt. AT5 hoort van sommigen van hen dat ze er geen vertrouwen in hadden in de brandveiligheid, maar de corporatie zegt dat alles op orde was. We hebben natuurlijk de storm gehad in het voorjaar. Toen zijn er heel veel brandveiligheidsonderzoeken geweest door externe partners. En zij hebben wat aanbevelingen gedaan, die hebben wij opgevolgd. We hebben overal nieuwe rookmelders opgehangen. Dus we kunnen echt wel stellen dat dit pand heel erg goed is qua brandveiligheid. Daar hebben we echt geen zorgen om. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Burgemeester Halsema heeft een onderzoek aangekondigd naar die brandveiligheid. Ondertussen zoekt de corporatie samen met de gemeente naar opvangplekken voor de bewoners die hun huis kwijt zijn. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging heb je op de A27 van Breda naar Utrecht, want er is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. Daardoor staat er 10 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum en het oponthoud is opgelopen tot bijna 40 minuten. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Give me the chance to slow you down. You're writing our song too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. Sure. feels like I'm all inside. Until I Do van de Nederlandse Karsu. De lancering van de nieuwe maanraket Artemis van de NASA, dus die is al een paar keer uitgesteld. Maar als het goed is, gaat Artemis over een paar minuten, om 7:04 om precies te zijn, toch echt op weg naar de maan. In de raket geen mensen, maar wel twee torso's, genaamd Helga en Zohar, en een pop. NOS-redacteur Ivo Landman volgt de ontwikkelingen in de ruimtevaart. Ivo, waarom zetten ze de twee torso's en een pop in? Goedemorgen. Dat is een gezamenlijk Duits-Israëlische project. Die poppen zitten helemaal vol met sensoren. En daar willen ze gaan meten hoeveel straling de astronauten bij latere, als er echt mensen meegaan, te verduren krijgen op weg naar de maan. Om het veilig te maken, zeg maar. Ja, en de derde pop, daar zitten nog meer sensoren in. Die gaan kijken hoe een astronaut het zou hebben in die capsule. Dus wat die moet verduren. En andere dingen. Dus heel veel sensoren om te kijken hoe het dan straks gaat als het voor het echie is. Over 2 jaar, nou 2024. Is de eerste bemande missie. Dat is dus een paar keer uitgesteld. Gaat het vandaag wel echt gebeuren? Het ziet er wel naar uit. De eerste twee keren hadden ze grote technische problemen. Toen kwam er een grote orkaan voorbij. Moest de raket weer naar de hangar. En nu is het echt wel belangrijk dat het gaat gebeuren. Want de eerste onderdelen beginnen hun houdbaarheidsdatum te verliezen in december. Maar het ziet er goed uit. Ze hebben één klein lek gehad. Bij het voltanken, maar dat hebben ze kunnen repareren. De vraag is nog eventjes of ze die lanceertijd van 7:04 gaan halen. Maar ze hebben 2 uur de tijd. Dus een soort window van 2 uur. Ja. En heeft dat dan te maken met de manier waarop die in de baan om de aarde terecht moet komen? Hij moet precies op het goede moment. Omdat hij dan inderdaad... hij gaat er 6 dagen over doen om bij de maan te komen. En dat luistert inderdaad vrij nauw. Dat ze dat kunnen doen. Maar goed, als hij eerst in een baan om de aarde heen komt, gaan ze eerst nog alle systemen checken. Hè. Dan moeten de zonnepanelen, die in Nederland zijn gebouwd, uitklappen. Kijken of dat goed is. En dan wordt er weer een go gegeven. En daarna wordt pas de raketstoot op weg naar de maan gegeven. Maar er zit wel een soort van tijdschema aan vast. Dat allemaal moet kloppen. En dus we hebben iedere keer over naar de maan. Gaat hij ook echt landen op de maan? Nee. Zelfs Artemis 2 gaat nog niet landen op de maan. En dat is pas met Artemis 3. En wanneer dat gaat, dat is pas in 2025 op zijn vroegst. En Veel experts denken dat het nog wel wat later zou kunnen gaan worden. En deze is alleen bedoeld om de raket te testen. Er gaan wel wat kleine satellietjes mee die allerlei onderzoek gaan doen rond en op de maan. Maar dus oh, satellietjes gaan wel wat doen. Wat gaan die doen dan? Onder meer, goed, dat zou ik eventjes moeten nakijken. Okay. Ik geloof dat er eentje te pletter gaat vallen op de maan. Een Japanse, maar dat zou ik ook even... er worden heel veel foto's gemaakt van het oppervlak. Er zijn er totaal 10. Het is trouwens heel interessant wat die allemaal gaan doen. Maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Ja. Het gaat nu echt om die raket die moet bewijzen dat hij dit kan. En... en waarom die dat moet bewijzen is omdat wat je zei, dat er in 2025 willen ze weer mensen op de maan zetten. Dat is een tijdje geleden, 1969, dat voor het laatst was, hè, geloof ik. Ja. 1972 was het voor het laatst. 72 voor het laatst. 50 jaar geleden, wat grappig. Ja. Maar dus in 2025 weer mensen op de maan. Zie jij het gebeuren? Nee, ik denk dat het iets later wordt. Maar er zit toch wel een klein beetje haast achter. Want de Chinezen beginnen ook vaart te maken met hun plannen. Ze wilden eigenlijk pas na 2030 de eerste Chinezen op de maan hebben. Maar als je ziet hoe snel ze hun programma ontwikkelen... zou dat best wel eens in 2030 kunnen zijn. Dus er zit toch wel enige haast bij de Amerikanen. Het is natuurlijk ook een beetje een prestigestrijd. En toch weer een klein beetje een space race zoals in de jaren 60. Ja. Om weer mensen op de maan te krijgen. Belangrijkste. Het gaat natuurlijk ook om wetenschap. Maar er zit ook heel veel prestige bij. En heel veel banen in de aerospace-industrie. Ja, en dat dus momentje, dat wordt ook heel belangrijk. Dankjewel, Ivo Landman. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken... wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we... dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Met de nationale, de Europese competitie en het WK is de agenda van sommige voetballers propvol en liggen blessures op de loer. Wat als je die nou kunt zien aankomen? En de Tweede Kamer wil een gedeeltelijk verbod op deepfake-video's. Kan de wetenschap deepfake ontmaskeren? Vanavond in Atlas, 5:30, NTR, NPO 2. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform... weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen... moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Hoogspanning nadat er 2 raketten van Russische makelij in Polen terecht zijn gekomen. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Het is nog niet duidelijk waar de raket vandaan kwam die gisteren insloeg in een Pools dorp op de grens met Oekraïne. Maar er zijn aanwijzingen dat het explosief niet door Rusland is afgevuurd. Op basis van eerste onderzoek lijkt het erop dat de raket door Oekraïne is ingezet om een inkomende Russische raket te onderscheppen, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau AP. Rusland zelf zei eerder al dat het geen raketaanval heeft uitgevoerd op Polen. En ook de Turkse president Erdogan denkt dat Rusland er niks mee te maken had. Bij de inslag op een landbouwbedrijf kwamen 2 mensen om het leven. Later vandaag houdt de NAVO crisisberaad. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel, waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen. Het kabinet werkt al aan een aparte wet daarvoor.

Wel is Polen vannacht al met een bericht gekomen waarin ze zeggen dat de raket die in Polen is neergekomen, dat die van Russische makelij is. Nou, verder staat er niet heel veel bij, maar dat is duidelijk wat anders dan dat er staat dat die van Rusland, vanuit Rusland zou zijn afgeschoten. Dus dat spreekt elkaar niet tegen. Hè. Het zou allebei het geval kunnen zijn, want in mediaberichten wordt nu geschreven dat het gaat om een S-300 luchtafweerraket. Die is inderdaad van Russische makelij, maar we weten ook dat Oekraïne dat ook als luchtafweer gebruikt. En gisteren is Oekraïne vanuit Rusland bestookt met raketten. Het meeste tot nu toe. Dus het zou inderdaad kunnen dat Oekraïne dat als luchtverdediging heeft ingezet. En dat die raket is afgezwaaid. Dus per ongeluk net over de grens in Polen is beland. Nou ja, dat is dus officieel nog niet bevestigd. Maar dat is wel belangrijke informatie. Want dan zou het dus niet direct vanuit Rusland zijn afgevuurd. Wat natuurlijk het risico op verdere escalatie ook kleiner zou maken. Ja, precies. Ja, Morawiecki was natuurlijk ook gisteravond heel voorzichtig. Riep ook op tot rust. Maar Polen riep wel meteen de Veiligheidsraad van de NAVO bij elkaar. Wat denk jij, dat laatste nieuws, stel dat het klopt, gaat dat dan veranderen? Nou, volgens mij stond al die bijeenkomst sowieso al gepland van de NAVO. Dus er zou sowieso al overleg plaatsvinden. Nou, nu gaat het natuurlijk hierover ook. Dus dat zal nog steeds gebeuren. NAVO-leden zullen met elkaar overleggen hierover. Het was ook een overleg dat gepland wordt om te kijken wat er zou moeten gebeuren. Dus er werd nog niet meteen een reactie in gang gezet. Nou, dat moeten ze nog steeds doen, want het is allemaal nog niet officieel bevestigd. Ik kan me voorstellen dat eerder de steun was van dat eerder het verzoek zou zijn geweest van Polen voor meer militaire steun, omdat ze zich onveilig voelen door de situatie. Nou ja, en ik denk dat dat soort militaire steun nog steeds welkom zou zijn voor Polen. Ja. Maar de dreiging is natuurlijk wel iets anders als het niet gaat om een Russische raket, maar om een afzwaaier. Of het nou van Russische kant komt of Oekraïne, het is in ieder geval voor het eerst dat er natuurlijk doden zijn gevallen in Polen door deze oorlog. Hoe is dat aangekomen in Polen? Ja, in Polen ligt het heel gevoelig, want de relatie tussen Polen en Russen is slecht. Dat heeft een lange geschiedenis. Dat was al voor de oorlog zo. Nou, dat is door de oorlog niet beter geworden. Want ja, Polen is ook geografisch een soort buffer tussen het Westen en Rusland. En voelen altijd daar de dreiging ook vanuit Rusland. Hebben daar ook lang voor gewaarschuwd. En ze zijn al sinds het begin van deze oorlog ook bang dat dit verder gaat escaleren. En dat er ook Russische dreiging richting Polen komt. Dat ligt heel gevoelig. Opvallend is wel dat er tot nu toe vanuit de Poolse regering echt rustig is gereageerd. En zoals je al zei, de president en de premier hebben de bevolking opgeroepen om rustig te blijven. Nou, dat lijkt tot nu toe ook te lukken. Dus er zijn geen oververhitte reacties nog gekomen. Correspondent Charlotte Waaiers. Ja, de NAVO komt dus in ieder geval bij elkaar. Bij elkaar geroepen mede vanwege die Russische raketinslag. Nee, de raketinslag van een raket van Russische makelij, moeten we zeggen. In Polen gisteravond. De ambassadeur van de lidstaten die komen samen op verzoek van Polen. Sabine Menonberg is NAVO-deskundige verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het komt misschien in een wat ander licht te staan. Maar als we even kijken naar zo'n spoedzitting van de NAVO, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is logisch dat dat nu gebeurt. Laten we vooropstellen dat de raketinslag op Pools nationaal terrein is, nationaal territoire. En ondanks dat we nog niet heel veel onduidelijk is over de herkomst van die raket, beslissen de Polen in eerste instantie wat er gaat gebeuren. En zij hebben dus gevraagd om wat we dus noemen een artikel 4-procedure. En dat is eigenlijk voorafgaand aan artikel 5. En u moet weten dat het verdrag van Washington, dat is, laten we zeggen, de basis, de ruggengraat van de NAVO, dat bestaat maar uit 14 artikelen. En die zijn eigenlijk ongewijzigd sinds 1949. Nou, dat artikel 4 is heel lang een dode letter geweest, eigenlijk. En de afgelopen jaren weer wat, laten we zeggen, tot leven gekomen. En dat heeft ermee te maken dat die NAVO inmiddels uit heel veel leden bestaat, 30 leden. En dat het moeilijk is om tot een artikel 5-situatie te komen, of in ieder geval om daartoe te komen met volledig consensus. Ja, dan moet u even het verschil uitleggen tussen artikel 4 en artikel 5. Ja, nou, artikel 5 is denk ik bij ons allemaal inmiddels bekend... met dat adagium van een aanval op één is een aanval op allen. En om niet direct in zo'n situatie terecht te komen... is artikel 4 een soort actiever geworden. Dat men dus eerst zegt... we willen politiek met elkaar overleg voeren... over hetgene wat er gebeurd is. En daarna beslissen we pas of er sprake is van een artikel 5-situatie. Artikel 4 is een beetje dat je bij elkaar gaat zitten van... laten we even rustig blijven, even goed kijken wat er nou is gebeurd. Ja, en of er maatregelen gaan volgen... En of dat militair wordt of alleen politiek. Want je kunt ook de dreiging opvoeren natuurlijk. De dreiging en de afschrikking, waar we nu ook al horen wat Polen graag wil. En ook de Baltische Staten die gisteravond ferm hebben gereageerd. Maar je hoeft als NAVO niet altijd militair te reageren. Het kan ook zo zijn dat de NAVO eventueel vraagt... in samenwerking met de Europese Unie om de sancties te verhogen. Dus het hoeft niet altijd een militair antwoord te zijn. Nee. Mocht het zo zijn dat het toch van Rusland afkomt. Maar stel, het wordt in de loop van de ochtend duidelijk... nou, het is inderdaad zo'n afzwaaier door Oekraïns luchtafweer geschud. Heeft het dan wel nut dan om hierover bij elkaar te komen? Ja, toch wel, want... En zoals we gisteravond al heel veel in de media hebben kunnen zien... de vraag is het per ongeluk of expres. Het speelt wel dat hier twee mensen bij zijn omgekomen... en dat had natuurlijk ook veel erger kunnen worden. Dus er is een oorlog gaande aan de grens van Europa... en aan de grens van de NAVO-organisatie. En daar moeten ook dit soort ongelukken in rekening worden genomen. Dat we daar ook mee om moeten gaan. Is het de NAVO zal, denk ik... Sorry, wat zei je? De NAVO zal, denk ik? Zal toch gaan denken over eventueel nog verdere afschrikking... en ja, meer veiligheid in de gebieden zoals of in de landen... zoals Polen en de Baltische Staten. Nou ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Dit ligt natuurlijk heel gevoelig inderdaad in Polen en de Baltische Staten... die ook al heel lang natuurlijk veel meer roepen van... kijk uit, we moeten fermer zijn, we moeten harder zijn... Denkt u dat ook de inzet van vandaag wordt? Ja, ik denk dat Polen daar wel om gaat vragen. En gesteund door de Baltische Staten onder andere. En daar zitten natuurlijk al Amerikaanse troepen in de Baltische of in Polen. Misschien dat versterkt gaat worden, want de lijn Polen... met de Verenigde Staten is een hele belangrijke. Polen is ook transatlantisch georiënteerd, zoals we dat noemen. En werkt wat dat betreft graag samen met de Verenigde Staten. Ja, heeft natuurlijk ook artikel een historie met Rusland die gevoelig ligt. Precies, ja. En die 30 lidstaten van de NAVO... die allemaal consensus zouden moeten geven over of we iets gaan doen... dat is nog maar de vraag. En iets gaan doen kan zowel politiek als militair zijn. En als we dan artikel 5 gaan bekijken... stel dat er vandaag duidelijk wordt dat er toch iets heel anders aan de hand is... en men gaat zeggen, nou, misschien moeten we hier praten over artikel 5... dan moet er ook nog consensus komen. En dat is maar de vraag of dat er komt met die 30 lidstaten... waar onder andere Turkije en Hongarije lid zijn van de NAVO. Ja, die zitten daar niet op te wachten. Nee, niet echt. Dank u wel. Dan zouden we... Oké, graag gedaan. Nou ja, tenzij u een hele interessante toevoeging heeft, toch? Dan zouden we? Oké, dan zouden er nog twee opties zijn. En dat is... de Europese Unie heeft een vergelijkbaar artikel 5. En dat noemen we artikel 42.7. Polen zou eventueel nog kunnen vragen aan de Europese Unie... waar Turkije geen lid van is, of niet alle lidstaten... Of de Europese Unie actie zou willen ondernemen. Nou is het natuurlijk... logisch dat Verenigde Staten niet lid is van de Europese Unie. Nee, maar het kan wel tot schisma leiden tussen beide organisaties. En dat is ook iets wat Poetin natuurlijk misschien zou kunnen bereiken... op het moment dat het wel van Russische afkomst is... deze raketinslag. Nou, wat dat betreft is vooral heel erg afwachten... waar die raket nou echt vandaan is gekomen. En laten we hopen dat het met een sisser afloopt. Dank u wel, Sabine Menningberg, een NAVO-deskundige... van de Nederlandse Defensieacademie. Het is 15 minuten over 7. Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur ging het over gas. Gemeenten en semi-overheidsinstellingen hoeven hun energiecontract met het voormalige Gazprom Energy niet langer te verbreken, want Duitsland heeft het bedrijf genationaliseerd. Maar veel zijn intussen noodgedwongen veranderd al van energieleverancier. Zo bijvoorbeeld ook het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vertelde bestuurder Saskia Borgers. We zijn hier op de rioolwaterzuivering in Beverwijk. Hier komt riool in. Het slip wat hier ontstaat gaat naar de slipdrooginstallatie hierachter. En het kost ons ongeveer 16 miljoen kuub gas per jaar. En daarmee zijn we de grootste energieverbruiker, een van de grootste vier energieverbruikers van Noord-Holland. En dat overstappen heeft veel geld gekost, de Borgers. Vanaf 1 oktober hebben wij een nieuw contract. En dat heeft ten opzichte van het oude contract met Gazprom ons 7,5 miljoen gekost. Uiteindelijk heeft het ons veel tijd gekost om een nieuwe leverancier te vinden. Het is wel gelukt, maar we hadden het natuurlijk liever niet willen doen. In Langs de Lijn en Omstreken waren de mannen van Rundfunk te gast. Tom van Kalmthout en Yannick van der Velde hebben een nieuwe serie gemaakt, genaamd Duco en Roy. Het gaat over twee jongens, die heten Duco en de ander heet Roy. Goeie titel. Ja, goed, hè? Zeker, ja. Ja. Net zo simpel als de jongens zelf eigenlijk zijn. Het gaat over twee gasten die heel graag beroemd willen worden, maar daar alle talent en tact en inzicht voor missen. Maar desalniettemin tegen de klippen op hoopvol het blijven proberen. Ja, ze zijn vooral heel optimistisch over hun eigen talenten en kansen. Dus ze denken eigenlijk elke keer weer, maar nu gaan we zo gigahard doorbreken. En ook vertelden ze over de voorstelling Todesangstschrei, die ze momenteel spelen. De voorstelling gaat over de dood en ouder worden. Onze eerste voorstelling ging over opgroeien. En dan leek dit ons een logisch gevolg eigenlijk. Na het opgroeien ga je dood. Ze hadden me wel mogen waarschuwen vroeger dat het echt vanaf je 27ste of zo al aftakelt. Dat vind ik toch echt heftig. Dat ik... We hebben onze piek wel gehad. Ja, maar serieus. Nee, maar een paar jaar geleden kon je mij op ieder willekeurig moment van de dag bellen. Kan je een voetbalwedstrijd spelen? En dan kon ik gewoon altijd, ook al zat ik zelf niet in voetbal, 1,5 uur voetballen. Ik denk dat ik nu bloedhoest als ik gewoon een rondje moet warmlopen, zeg maar. Opnieuw zijn er slachtoffers gevallen bij protesten in Iran. Iranse veiligheidsdiensten hebben zeker 2 mensen doodgeschoten tijdens de zoveelste demonstratie in 2 maanden tijd. Volgens The Guardian waren de protesten gisteren extra groot vanwege de herdenking van Bloody November, zoals het onder de tegenstanders van het Iraanse regime is gaan heten. 3 jaar geleden sloegen de veiligheidstroepen ook een grote opstand neer. Toen vielen er honderden doden. Gisteren was de situatie in Teheran ook erg gespannen. Dat kon veel mensen er niet van weerhouden om in hun auto te klaksoneren en naar een centrale plek in de stad te komen om vrijheid, vrijheid te scanderen. Haiti kan het aantal cholera-besmettingen bijna niet meer aan. En de situatie kan ook nog eens verslechteren nu mensen weer de straat op gaan na maandenlange brandstofblokkades die het eiland lam legden. Mensen steken elkaar nu weer veel makkelijker aan. Persbureau AP sprak met het ministerie van Gezondheid op Haiti, die zegt een groot gebrek te hebben aan levensreddende middelen. Cholera, wat mensen krijgen bijvoorbeeld door vervuild drinkwater, is zeer besmettelijk. Er zijn op Haiti tijdens deze golf al meer dan 175 mensen aan overleden en duizenden liggen er in het ziekenhuis. 1 miljoen mensen op Haiti zouden gevaar lopen ook besmet te worden, aldus AP. En Thailand gaat visa voor 1 jaar uitgeven voor mensen die voor een medische behandeling naar het land komen. We zien, zo schrijft de South China Morning Post, dat Thailand zich steeds meer op de kaart wil zetten als hub voor gezondheidstoerisme. De Thaise gezondheidszorg staat wereldwijd hoog aangeschreven. 2 grote ziekenhuizen in Bangkok spelen daarbij een voortrekkersrol, zo schrijft de Post. Thailand, de 2e economie van Zuidoost-Azië, gokt er ook op dat de toeristenindustrie sowieso weer flink zal terugveren na de coronapandemie. En we hadden het er al over. Donald Trump die kondigde vannacht natuurlijk aan dat hij over 2 jaar opnieuw een gooi gaat doen naar het presidentschap. Dat werd al een beetje verwacht. En hij hoeft daarbij niet te rekenen op een stem van zijn voormalige rechterhand, Mike Pence. In een interview met Fox News zegt Pence dat hij trots is op wat hij en Trump bereikt hebben. Hij dan als vicepresident. Maar dat het Amerikaanse volk iemand wil die het land verenigt. I hear people saying that they would like us to move forward with leadership that will unite our country around our highest ideals. Just listening to you, you wouldn't vote for him. Well, I honestly believe that we're going to have better choices, Brett. Ja, er zijn dus volgens Pence betere keuzes in 2024. En of een van die keuzes ook Pence zelf is, dat laat hij in het midden. Hij gaat het prayerful consideration geven. Dat betekent zoiets van in gebed overwegen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Langzaam maar zeker wordt het steeds drukker op de weg. Vooral in het westen van het land en in Noord-Brabant staan veel dagelijkse files. De meeste vertraging is er nog steeds op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Er staat nog 9 kilometer file door de nasleep van een ongeluk. De weg is dus wel weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 3 kwartier. Het is 7:50. D66 wil dat het snel mogelijk wordt om politieke partijen te verbieden als ze een bedreiging vormen voor de democratie en de rechtsstaat. Daarbij gaat het D66 in de eerste plaats om Forum voor Democratie van Thierry Baudet, zegt fractievoorzitter Jan Paternotte. Wij willen dat doen doordat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid krijgt om partijen aan te pakken die zich schuldig maken aan het ondermijnen van onze rechtsstaat of de nationale veiligheid in gevaar brengen. En hoe moeten we ons dat dan voorstellen in de dagelijkse praktijk? Op dit moment is het al zo dat je motorcyclebendes of bijvoorbeeld criminele organisaties kunt verbieden als ze zich schuldig maken aan het ondermijnen van onze rechtsstaat of de nationale veiligheid in gevaar brengen. Het is alleen zo dat daar nog een uitzondering geldt voor politieke partijen. Die kun je niet op dezelfde grond aanpakken. Ons voorstel is om die uitzondering op te heffen, waardoor je ook politieke partijen kunt aanpakken, maatregelen ertegen kunt nemen in het geval die zich schuldig maken aan het echt ernstig ondermijnen van onze rechtsstaat. Het is nogal wat om politieke partijen te verbieden. Die uitzondering die er nu in de wet zit, die is er natuurlijk niet voor niks. Nou, die uitzondering is er omdat er een wet op de politieke partijen in de maak is. Daar wordt hard aan gewerkt. Alleen die zal er pas zijn in 2024. En we zien nu dat democratie in de hele wereld zo ernstig onder druk staat. We zien ook radicalisering in Nederland van politieke partijen. Dat we denken dat we niet kunnen wachten tot een wet waarvan die er voorlopig in ieder geval nog niet is. Maar zo makkelijk is dat toch niet om te bewijzen dat partijen de democratie en de rechtsstaat ondermijnen? Zeker, er zal een hoge drempel zijn. Alleen ja, als we nu zien dat een partij steeds gekkere dingen zegt en oproept tot bijvoorbeeld optrekken naar het parlement, maar ook zegt dat geweld een legitiem middel is omdat het tot verandering kan bewegen, aangeeft dat zij de regering omver willen werpen en nog heel veel andere bizarre uitspraken doet, waaronder bijvoorbeeld het Nederlands leger als de vijand bestempelen. Ja, dan moet je je afvragen van willen we nou dat op geen enkele manier zo'n organisatie kan worden aangepakt, ook niet als het bijvoorbeeld nog veel gekker wordt. Of zou je moeten zeggen, nee, die uitzondering die nu geldt voor politieke partijen, die moeten we opheffen, waardoor je niet alleen bij criminele organisaties, motorcyclebendes, maar ook bij partijen die de rechtsstaat ondermijnen en onze democratie in gevaar brengen, dat daar als organisatie tegen kan worden opgetreden. Ja, gelet op de verwijzingen die u hier nu doet, hè, naar uitspraken van politici van Forum, zoals Baudet en Van Meijeren, hebt u die partij op het oog? Ja, ik noem inderdaad een aantal uitspraken van die partij, van Forum voor Democratie. Die zijn bizar, die worden steeds gekker en die zijn gevaarlijk. En het Openbaar Ministerie heeft al gezegd dat ze daar naar kijken op strafrechtelijke gronden, naar individuele uitspraken. Op deze manier heeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om, als dat zo aan de orde is, ook op te treden als deze partij zich schuldig maakt aan ernstige ondermijning van de rechtsstaat. Forum is relatief klein. Is dat niet schieten met een kanon op een mug wat u nu aan het doen bent? We moeten niet onderschatten hoe een democratie aangetast kan worden als het mensen aanzet tot geweld. Afgelopen week werd het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland bekend. En daaruit blijkt dat er tienduizenden, meer dan 50.000 mensen in Nederland zijn die actief meegaan in complottheorieën die uitgaan van een soort wereldwijd complot van een wereldwijde elite tegen onder andere dus Nederlanders. Dat kan mensen aanzetten tot hele rare acties. We zien dat nu in bedreigingen en dat is gevaarlijk. Ten slotte, hoe snel kan uw voorstel wet zijn? Het gaat hier om een koninklijk besluit. Dat is iets wat in behoorlijk korte tijd erdoor kan komen. Dus dat zou enkele weken betreffen. Fractievoorzitter Paternotte in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Kamerlid Van Meijeren van Forum voor Democratie voelde de bui gisteravond kennelijk al aankomen. Dit is wat hij zei in het Kamerdebat over de begroting van justitie en veiligheid. Er gaan op dit moment zelfs stemmen op om politieke partijen, waarbij vaak expliciet Forum voor Democratie genoemd wordt, te verbieden. Dus voordat u het hier heeft over hoe fantastisch onze democratie wel niet functioneert, oppositiepartijen worden verboden in dictaturen. Ja. En dat wij die richting opgaan, dat daar überhaupt over gesproken wordt, dat zou u zorgen moeten maken.

Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Op basis van het eerste onderzoek lijkt het erop dat de raket die neerkwam in Polen is afgevuurd door Oekraïne. Het zou gaan om luchtafweergeschut dat bedoeld was om een inkomende Russische raket neer te halen, meldt persbureau EP op basis van Amerikaanse functionarissen. Rusland zegt zelf dat het geen raketaanval heeft uitgevoerd op Polen, en ook de Turkse president Erdogan denkt dat Rusland er niets mee te maken had. Eerder zei de Amerikaanse president Biden al dat het volgens hem onwaarschijnlijk is dat de raket vanuit Rusland is afgevuurd. De Amerikaanse oud-president Trump heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld, maar of hij de kandidaat namens zijn partij wordt is nog maar de vraag. Bij de tussentijdse verkiezingen vorige week deden de door Trump gesteunde kandidaten het minder goed dan verwacht, waardoor er een richtingenstrijd is losgebarsten binnen de Republikeinse partij. En D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu bijvoorbeeld criminele motorbendes worden verboden moet ook gaan gelden dan voor politieke partijen. D66 doelt op Forum voor Democratie, maar laat het besluit over een verbod over aan het OM. Het weer. Oh ja, dat ga ik doen. Ja, ik wil het ook wel doen, maar er zit iemand daar die heeft er meer verstand van. Ja, precies. Ik verwacht helemaal Katrien met het weer. Maar nee, Raymond Klaassen. Dag Astrid. Weerplaza, goedemorgen. Ja, ik was namelijk even, zou ik jou wel zeggen, bij Bayer Alarm aan het kijken van hoe zit het met die regen? Ja, nou die regen die ligt nog steeds boven een deel van het land. Het is nu met name in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel waar het nog nat is. Elders in het land is het inmiddels droog geworden. En die neerslag die trekt naar het noordoosten weg. En dan wordt het ook in het noordoosten inderdaad droog. Dan is het vanmiddag vrijwel overal droog met wolkenvelden en zon. Temperatuur die ligt dan zo'n beetje rond de 12, 13 graden, denk ik. En dan waait een matige wind uit het zuiden. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. Nou, in de avond houden we het dan ook nog wel droog. Maar aan het eind van de avond vanuit het zuiden opnieuw regen. Veel regen. En het gaat ook langdurig regenen. Vannacht, komende nacht en morgenochtend is het ronduit nat in het land. Ik kan er op veel plaatsen toch wel weer zo'n 10 tot 20 millimeter water gaan vallen. Kortom, de paraplu nog even bij de hand houden. Ja, maar wordt het daarna wel droog? Nee, het blijft toch wel aan de wisselvallige kant. Hoewel het vrijdag wel grotendeels droog is. Temperatuur in de middag rond de 10 graden. En de zon laat zich wel af en toe zien, met name in de ochtend. Maar in de middag toch ook wel weer kans op een buitje. En in het weekeinde, dan blijft het grotendeels droog. Maar wordt het een stuk frisser, dan moet de dikke jas gepakt worden. Maximum temperaturen dan waarschijnlijk niet veel hoger dan 5 of 6 graden. Ja. Dankjewel, Raymond. Bianca Damink met de verkeersinformatie. De meeste files die staan in Noord-Brabant. En het is ook druk op de wegen tussen Utrecht en het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Zaltbommel en knooppunt Empel door een pechgeval. En op de A27 staat ook een pechgeval van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En daar staat 8 kilometer file. De vertraging daar is een half uur. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Twee raketten van Russische makelij zijn dus op Pools grondgebied neergekomen en voor zover nu bekend lijkt het erop dat die vanuit Oekraïne afkomstig zijn. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe zou dat werken, een Oekraïense raket die dan in Polen terechtkomt? We hebben het hier over luchtafweerraketten. Althans, dat vermoeden bestaat dat het uiteindelijk de resten zijn van de S-300-raketten. Dat zijn luchtafweersystemen die in grote getale zijn geproduceerd en Oekraïne ook al voortdurend aan het inzetten is. Heel effectief tegen kruisraketten, tegen helikopters en tegen vliegtuigen. Maar die zijn niet ontwikkeld destijds om ingezet te worden ter verdediging tegen ballistische raketten. Dat is echt een veel moeilijkere klus. Dan heb je geavanceerde systemen nodig, zoals bijvoorbeeld de Patriot-missiles die Nederland heeft. Ja, en dan je zet dan toch de middelen in die je hebt als je zo'n dreiging tegenkomt. En dan zou het fout kunnen gaan. Maar dit is nog steeds wel in onderzoek. Hè? Maar de kans... De waarschijnlijkheid dat het een Russische raket is die door Rusland is afgevuurd, moedwillig naar Polen, die kans is heel klein. Dus vandaar dat de gedachten nu uitgaan naar toch de twee missers van Oekraïnse luchtafweersystemen. Ja. En dat soort ongelukken die kunnen voorkomen. Wat dacht u op het moment dat u gisteren hoorde van die raketten die in Polen terecht waren gekomen? Heel gevaarlijk. Groot risico op dit soort eigenlijk onbedoelde escalatie als je niet exact weet wat er aan de hand is. En gelukkig is er heel beheerst gereageerd meteen door Polen, door de NAVO, door de regeringsleiders die momenteel in Bali aanwezig zijn. Die hebben eerst geroepen van luister, laten we eerst heel goed kijken wat hier aan de hand is, wat er gebeurd is, welke missiles het betreft. En zelfs als het Russische raketten waren geweest, door Rusland afgevuurd van oké, waar kwamen ze vandaan, kan het een missie zijn geweest. Want ook al in het begin van deze oorlog heeft Rusland grootschalige aanvallen uitgevoerd met lange afstandsraketten die onder meer bij Lviv terechtkwamen. Een grote stad helemaal aan de westkant van Oekraïne, vlakbij de Poolse grens. Ook toen was men al erg bang voor dit soort ongelukken. Nou, we moeten ervan uitgaan dat de NAVO ook echt wel scenario's heeft klaarstaan van mocht een dergelijk ongeluk, want dat is het, gebeuren, hoe je dan gaat reageren. Als het een bewuste aanval is geweest, dan praat je over een hele andere situatie. Ja. De NAVO heeft nu gelukkig gereageerd, en ook Polen, van laten we eens even bij elkaar komen. Artikel 4, consultatie. Fact-finding, nou dat duurt een tijdje. Maar de zorg die mensen gisteravond hadden van oh jee, leidt dit onmiddellijk tot escalatie naar artikel 5, een automatische, bijna automatische reactie van de NAVO. Daar zijn we nog heel ver van weg. Ook de NAVO is daar echt niet op uit, maar is natuurlijk wel beducht voor eventuele provocaties. Nou, daar lijkt dit niet op. Het is wel zo dat nu een aantal mensen bij elkaar komen. Austin Long, de Amerikaanse minister van Defensie, komt nu weer met een stuk of 40 andere presidenten van de westerse landen bij elkaar om te praten over steun aan Oekraïne. En men gaat ervan uit dat dit incident toch weer zal leiden tot een grotere bereidheid om nog meer luchtafweersystemen, ook misschien wel geavanceerder materiaal te leveren aan Oekraïne. En verder misschien, op verzoek van Polen, een versterking van de luchtverdediging in het grensgebied, maar dan aan NAVO-zijde. Ja, dus ook al is het een ongelukje, dat klinkt erg, want er zijn wel twee doden bijgevallen. Maar ook al was het een ongeluk, dan nog kan dit weer voor een verandering in de oorlog zorgen. Ja, want het toont aan hoe gevoelig het allemaal is en hoe dichtbij de kans op mogelijke escalatie is. Rusland voert voortdurend grootschalige luchtaanvallen uit met drones, met kruisraketten, lange afstands ballistische raketten. Dat daar iets fout kan gaan, dat is evident. Sowieso zijn dat aanvallen op burgerobjecten, energieinstallaties, waarbij heel veel fout gaat, want veel van die raketten zijn gewoon niet nauwkeurig. Gelukkig schiet Oekraïne intussen ongeveer 70% van al die raketten uit de lucht met allerlei systemen. Maar het risico op ongelukken en daarmee ook op mogelijke onbedoelde escalatie is er. Kijk, Rusland heeft er momenteel niks bij te winnen om een directe confrontatie met NAVO aan te gaan. Zo'n dergelijk avontuur kunnen ze zich niet veroorloven als we kijken hoe het op het slagveld daadwerkelijk gaat. En als ze het wel doen, dan zal dat tot grotere repercussies leiden aan NAVO-zijde. En dan kun je misschien zelfs voorstellen, waar sommige analisten om roepen, dat het gaat leiden tot het neerleggen van een no-fly zone boven Oekraïne zelf. Nou, zover zijn we nog lang niet, maar het is niet echt plausibel dat Rusland dit bewust zou hebben gedaan. En als dat wel zo zijn geweest, dan kwam je dan al dichter bij artikel 5. Maar zover is het nog niet. Nee, dan hadden we een hele andere situatie gehad. Dank u wel, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe stelsel voor kinderopvang. In de plannen van het kabinet staat dat de kinderopvang vanaf 2025 nagenoeg gratis is. Ouders hoeven dan nog maar 4% van de opvangkosten te betalen. Maar is dat haalbaar? Janneke Plantinga, hoogleraar economie bij de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u doet onderzoek naar kinderopvang. Denkt u dat het mogelijk is, bijna gratis in 2025, de kinderopvang? Dat lijkt mij een buitengewoon ambitieus scenario. Op dit moment zijn er al tekorten in de kinderopvang. Er is het schaarste aan gekwalificeerd personeel. En wanneer het gratis wordt, ja, dan de veronderstelling is dan natuurlijk dat de vraag toeneemt. Dus dat er dan nog meer mensen graag een kind naar de kinderopvang willen brengen of daar gebruik van willen maken. En ik denk niet dat de kinderopvang daartoe in staat is. Nee. En waar komt dat tekort door? Personeelsgebrek, zoals overal in Nederland. Ja, maar is dat omdat ze niet genoeg mensen kunnen interesseren, of omdat gewoon, ja, je hebt gewoon een beperkt aantal mensen die dat willen gaan doen? Nou, dat is misschien een combinatie van issues. Maar op dit moment is er al sprake van tekort. Maar dit is natuurlijk een enorme verandering. Dat je in 2 jaar tijd van een vrij duur product, althans zo ervaren mensen dat, zo ervaren ouders dat, dat je naar een vrijwel gratis kinderopvang gaat. En dat betekent zo'n enorme, wat wij dan noemen systeemschok, dat je ook eigenlijk moeilijk kunt veronderstellen dat een sector daar helemaal klaar voor is. Nee. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat het tijd kost om daar aan die nieuwe vragen en nieuwe omstandigheden om daar naartoe te groeien. Dus binnen 2 jaar zoiets, dat lijkt me, zoals gezegd, buitengewoon ambitieus. En wat zal dan het gevolg daarvan zijn, denkt u? Nou, waar wij wat zorgen over hebben, is dat vanwege die toename in de vraag die wordt verondersteld, dat er de kwaliteit zal inboeten. Op dit moment is de kwaliteit redelijk tot goed. Maar als er een hele korte tijd heel veel extra vraag, heel veel extra aanbod moet komen om aan de vraag te voldoen, dan kun je je voorstellen van dat niet ten goede komt aan de kwaliteit. En kwaliteit is heel belangrijk wanneer het juist gaat om bijvoorbeeld de kansengelijkheid van kinderen uit lagere sociaal-economische milieus. En die gratis kinderopvang is ook mede ingezet vanuit een idee van kansengelijkheid. Nou, wanneer de kwaliteit afneemt van kinderopvang, zou je kunnen zeggen van dat het juist niet tegemoet komt aan kansengelijkheid. En er is nog een effect. Op dit moment is de... een ander effect is dat de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen. Dat is eigenlijk heel contra-intuïtief. Want iedereen zegt dan, het zou toch juist gratis worden. Maar er is een verschil tussen de maximum uurtarief, waar de ouders de prijs op vergoed krijgen, en de prijs die de aanbieders daadwerkelijk kunnen vragen. En als de vraag in de markt sterk toeneemt, zou je kunnen veronderstellen dat die aanbieders dus boven het maximum uurtarief gaan zitten. Oh. En als je dan 4% zelf moet betalen, dan wordt het dus alsnog duurder. Dat wordt dus alsnog duurder, precies. Ja. En kijk, op dit moment was het al zo dat aan de onderkant van het loongebouw ouders al 4% betaalden. Dus voor hen wordt het niet goedkoper. Het was al goedkoop en het blijft goedkoop. En de prijzen gaan vooral dalen voor ouders in het midden- en hoge tarief. Ja. En juist omdat dat ook ouders zijn die over het algemeen vrij veel vragen in de kinderopvang, kun je veronderstellen dat dan een aanbieder zou zeggen, nou ja, voor hen wordt het veel goedkoper, dus ik kan er best een euro opleggen, bij wijze van spreken. Maar juist aan de onderkant van het loongebouw, omdat die euro rechtstreeks door wordt gerekend en niet wordt gesubsidieerd, daar gaat niet 96% van af, wordt het daar dus juist duurder van. Dus je krijgt 2 effecten als gevolg van die bijna gratis kinderopvang. We zijn bezorgd over de kwaliteit en we zijn bezorgd over prijsstijgingen. En beide aspecten betekenen juist aan de onderkant van het loongebouw dat die kinderen in het lagere sociaal-economische milieus, dat daar de kinderopvang naar alle waarschijnlijkheid dus minder toegankelijk wordt. Verslaggever Mark Hamer is bij een kinderdagverblijf, namelijk Waaskids in Rotterdam. Mark, hoe reageren ouders daar? Ja, de eerste kinderen zijn hier vanaf 7 uur binnengebracht. Ik ben even bij de rupsen naar binnen gelopen. Dat zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier alles in Sinterklaasstemming. Ja, we hoorden net dat het misschien in de toekomst duurder gaat worden. Ik moet je zeggen dat bij de ouders die ik zojuist gesproken heb, die de kinderen kwamen brengen, dat nog niet hoorden. Zij zijn nog heel erg blij met de bijna gratis kinderopvang. Geweldig. Ja? Ja. Wat zou dat voor u betekenen? Minder kosten. En dan kan ik ook gewoon met gerust hart naar werk gaan. Want bent u nu veel geld kwijt aan de kinderopvang? Ja. Voor 3 dagen. Veel geld. Heeft u gehoord, 2025 waarschijnlijk de kinderopvang gratis gaat worden? Dat klopt, dat klopt. Wat vindt u ervan? Ja, goed eigenlijk. Alleen ik denk dat ik er bijna dan geen gebruik meer van kan maken. Want? Dan gaat ze alweer naar de basisschool. Oh, dan ja. Helaas. Mocht wel iets eerder gebeuren. Wat zou het u financieel schelen? Veel, heel veel. Dat zou echt een heel stuk... Het zou een heel stuk makkelijker maken. Ik denk ideaal. Ja, wat zou dat voor u betekenen? Minder eigen kosten voor de kinderopvang. Hm. Bent u nu veel kwijt? Volgens mij rond de €400. Iets meer misschien. Bent u al kwijt? Ja, klopt. Maar, nou, is er al een tekort in de kinderopvang? Ja. Dan gaan er meer mensen gebruik van maken. Wordt het nog moeilijker waarschijnlijk? Ja. Wat denkt u daarvan? Hoe eerlijk gezegd... Ik ben niet zo heel mee bezig, nee. Voor u is het belangrijkste dat de kosten omlaag gaan? Ja, en moeten ze dat even binnen huis zien op te lossen en hoe ze dat gaan doen? Maar nou is er ook een tekort al in de kinderopvang? Zou het niet kunnen betekenen dat het tekort nog groter wordt? Ja, dat verwacht ik wel. Ik denk wel dat andere mensen meer zullen gaan werken, omdat de opvang goedkoper wordt. Zou dat een probleem weer voor u zijn? Ik heb mijn plekje al. Dus ik verwacht van niet, nee. En zo hoor je de reactie van de ouders, een aantal ouders die hier zojuist hun kinderen hebben gebracht. Zo meteen spreek ik met de eigenaar van deze kinderopvang, de directeur. En ja, in ieder geval bij de ouders horen we nog niet die zorgen over dat nieuwe stelsel. Nee, maar die heeft mevrouw Plantinga, de hoogleraar economie, dus wel. Mevrouw Plantinga, hoe zou het volgens u beter kunnen? Ja, over het algemeen ben ik een ongeduldig mens en denk ik van, kan het niet wat sneller? Maar hier denk ik van, misschien moeten we hier iets meer tijd voor nemen. Dus die vraag die wellicht enorm gestimuleerd zal worden door deze verandering. En ja, de daling in de prijs is één ding, hè, dat het bijna gratis wordt. Maar men gaat ook van indirecte naar directe financiering. Dat systeem is ook veel transparanter. En ik denk dat dat ook extra vraag naar kinderopvang zal uitlokken. Omdat mensen meer vertrouwen hebben in plaats van dat ingewikkelde systeem die toeslagen via de fiscus. Hè, dat gaat er ook vanaf. Dus het wordt aan alle kanten wordt het eigenlijk makkelijker. En aan de ene kant is dat heel goed. Hè, je hoort die ouders ook, die zijn allemaal positief. En ik vind dat ook een belangrijke ontwikkeling, dat wij dat anders gaan vormgeven. Maar je hebt wel te maken met die overgang, die transitie naar een nieuw systeem. En daar moet je voorzichtig in zijn. En je moet voorzichtig zijn omdat je juist wilt dat de kinderen, voor wie het meeste bijdraagt aan hun ontwikkeling, dat die kinderen niet uit het systeem worden geduwd. En daarvoor moet je dus zorgen dat er iets geleidelijker gaat en die prijzen heel goed in de gaten houden. En of ze het ook daadwerkelijk zo is dat ook kinderopvang voor de lage inkomensklasse nog steeds goed toegankelijk is. En als blijkt dat die prijzen toch stijgen, dan zul je daar misschien toch een regulering op moeten zetten. Dus hetzij een maximum uurtarief introduceren waarboven individuele aanbieders niet de prijs mogen vaststellen. Of net zoals we ook bij de huren doen, dat je zegt nou maximaal zoveel procent mag het stijgen. Ja. Maar dat je dus inderdaad ingrijpt in die markt en het reguleert. Kortom, u zegt, wees voorzichtig met wat je doet en hoe je het doet. Hartelijk dank, Janneke Plantinga, hoogleraar economie bij de Universiteit Utrecht. Dit jaar niet 1, maar 2 winnaars van de fotoprijs van National Geographic. En dat is niet omdat beide winnaars van de publiekprijs in de categorie dier evenveel stemmen kregen, maar door een foutje van het tijdschrift zelf, schrijft de VRT. Dat bracht eerst naar buiten dat de Belgische maker van de foto van een eekhoorntje aan het water met een nootje in zijn bek had gewonnen. Maar na hertelling bleek de foto van een meeuw die recht de camera in kijkt van een Nederlander toch meer stemmen te hebben gekregen. De organisatie zegt dat er echt heel weinig verschil in de stemmen zat en wil niet dat de Belg de dupe wordt van foute communicatie van de National Geographic. En dus zijn er nu 2 winnaars. Taylor Swift die gaat voor het eerst in 5 jaar weer op tournee. En dat heeft kaartverkoper Live Nation geweten ook. Servers raakten overbelast toen miljoenen Swifties tegelijk een kaartje wilden kopen voor een van de 52 concerten. Taylor Swift is immens populair. Haar nieuwe album Midnights breekt alle streamingrecords. En de records en de hit Anti-Hero wordt veel gebruikt op TikTok. kaarten kosten tussen de $50 en $450 maar liefst. Maar volgens The Guardian worden er op doorverkoopplatforms al kaarten aangeboden voor $22.000. Wow. Dat is toch wel absurd, hè? Dan moet je er wel heel veel voor over hebben. Activiste Virginia McLaurin is overleden, meldt The Washington Post. Zij zette zich jaren in voor gelijkheid van zwarte Amerikanen. Ze werd een internetfenomeen toen ze in 2016 op hoge leeftijd Barack Obama mocht ontmoeten, toen president. Ze schreeuwde het uit toen ze Michelle Obama zag en ze begon te dansen. Let wel, ze was toen al 106. You want to say hi, Michelle? Yes! Slow down, man. Het is echt hilarisch als je het filmpje ziet. Ja. 106, ja. Barack Obama die vroeg haar toen ook wat het geheim was om op 106 nog te dansen. Nou, ik weet niet wat het antwoord was. Maar in ieder geval, Virginia McLaurin, toen 106 dus, is uiteindelijk 113 jaar geworden. Misschien is dat het ook het recept, gewoon blijven dansen, denk ik. Dat is altijd goed. Ja. En Omroep Brabant tot slot ging op bezoek in het oorlogsmuseum van de 14-jarige Dylan uit Breda. Hij heeft in zijn kamer zoveel kogels, helmen en gasmaskers verzameld dat een bed er niet meer bij past. Eerst sliep ik hier ook. Toen heb ik de kleine kamer beneden maar gepakt als slaapkamer. En dit, ja, heb ik al mijn spullen neergezet. Je moet eigenlijk groter gaan. Ja, het liefst zou ik natuurlijk een garage of een loods hebben, maar ja. En een tank in de achtertuin? Ja, het liefst wel. Een tank, loopgraven, alles. In de achtertuin? Ja, ja. Hij wil groter. Ja, dan moet hij wel eerst het huis uit. Ja, dat zei zijn moeder dus. Het museum van Dylan in Breda is nog niet open voor bezoekers. Al is er wel een veteraan al naar zijn verzameling komen kijken. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat een flinke file bij Amsterdam na een ongeluk op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam. Het veroorzaakt vooral vertraging op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 6 kilometer met een half uur extra reistijd. Het heeft te maken met het ongeluk op de A10, dat is richting Utrecht en Amersfoort. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's not unusual van Tom Jones. De filmleraar van het jaar wordt vanmiddag bekendgemaakt. Genomineerd zijn docenten kunst, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en ook twee docenten van een basisschool. Margreet Cornelius, projectmanager van Netwerk Filmeducatie van AI en mede-organisatie van deze verkiezing. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor allerlei vakken voorbij komen, maar geen film. Wat verstaat u onder filmleraar? Ja, film zelf is al heel veel. Hè. Film is techniek, film is erfgoed, film is cultuur, film is vormgeving. Dus wij verstaan ook alles onder film. Omdat film bij elk vak eigenlijk tot zijn recht komt. En ja, je hoort ook geen film, omdat film nog geen eindexamenvak is. Maar er zijn al wel leraren, vooral leraren kunst, die al wel film benaderen als eindexamenvak. Maar het gaat dus om leraren die eigenlijk film gebruiken in hun lessen. Ja, dat klopt, maar dan heel bewust gebruiken in lessen. Dus eigenlijk gebruiken elke leraar in Nederland gebruikt bijna wel film in zijn lessen. En niet altijd even bewust. En dit zijn echt leraren die heel bewust voor film hebben gekozen om hun vak te verstevigen bij de leerlingen. Kunt u dan een voorbeeld noemen? Nou, u noemde net de docent filosofie. Die gebruikt bijvoorbeeld de Fight Club om de leegte van het leven aan te tonen bij leerlingen. Film biedt natuurlijk ontzettend goed, is ontzettend goed om over te filosoferen. Van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd en hoe kun je dat ophangen aan andere filosofen. Maar geschiedenisdocent, nou ja, ik denk dat iedereen dat weet, historische films. Dat is historisch correct aan. Als een film in de jaren 80 over de Tweede Wereldoorlog wordt gemaakt, is dat dan anders dan een film die in 2000 over de Tweede Wereldoorlog is gemaakt? Nou, zo kan ik doorgaan. Ook het film maken. Bijvoorbeeld een biologieleraar die stop-motion films maakt met leerlingen om de werking van het hart goed in beeld te krijgen. Want juist met stop-motion moet je echt snappen welke klep eerst dicht gaat en welke anders. Dus gaat het dan ook nog over het effect dat het heeft op de leerlingen? Want ik denk dat het zeker kan helpen. Maar of het ook de lessen echt versterkt? Ja, daar gaat het ook om. Er is ook al veel impactonderzoek gedaan. Hoor. Want we zijn een netwerk van filmeducatie. Dus er zijn heel veel organisaties bij aangesloten. En zo heeft Movies That Matter ooit een impactonderzoek gedaan of het kijken van films bijvoorbeeld altruïsme vergroten. Doordat je sommige beelden, doordat je sommige dingen in beeld ziet die je eigenlijk niet weet dat er is. Bijvoorbeeld armoede. Leerlingen in Nederland weten niet altijd van elkaar dat er armoede in Nederland is, bijvoorbeeld. Ja, het is de vijfde keer, hè, dat de prijs wordt uitgereikt. Ziet u een ontwikkeling in hoe het wordt gebruikt? Ja, zeker. Er is een hele grote impuls voor filmeducatie gekomen. Dus dit is daar één aspect van, die filmleraarverkiezing. Maar we zien zeker dat er steeds meer bewuster met film wordt omgegaan. En dat betekent ook, waar u net ook een beetje op doelde van, maar wat heeft het voor impact eigenlijk, al die beelden? Van wat betekent dat eigenlijk? En onderzoek je ze ook op waarheid of dat soort stukje mediawijsheid zit er ook in. En ook de kracht van film wordt steeds meer benut. Dus ja. Wij zijn, en ook op hogescholen, bij lerarenopleidingen, zien we dat film een veel grotere rol gaat spelen. En wat denkt u dat trouwens dat film ooit ook echt een examenvak wordt, zoals kunst of muziek dat nu ook zijn? Ja, het advies ligt er om binnen de kunst film als eindexamenvak te laten kiezen. Ja. Ja. En hoe ver staat dat mee? Dat advies ligt er en dan is dat een traag proces. maar ik denk zeker dat we over 5 jaar hier met elkaar zitten en dat er gewoon leerlingen zijn die afstuderen in film. Ja. Vanmiddag is dus die uitreiking. Wat krijgt eigenlijk de winnaar? Ja, de winnaar krijgt natuurlijk heel veel bioscoopon. Hij heeft dan een cinefielpas gekregen. Maar ook met zijn leerlingen kan hij een filmeducatieproject uitkiezen. De eeuwige roem. We werken normaal met filmleraren veel samen. Niet onbelangrijk, ja. Nee, niet onbelangrijk. We gaan dan veel projecten met ze doen. Voor school tv-lessen maken of voor, het kan van alles zijn. Net waar de leraar goed in is, want iedere leraar is dus anders. Dank u wel, Margreet Cornelius. NPO Radio 1. 17 juli 2014. De ramp met de MH17 boven Oekraïne. Nu, 8 jaar later, doet de rechter uitspraak tegen 4 verdachten. Morgenmiddag vanaf 1 uur. De NOS en Omroep Max met een speciaal programma. Op NPO Radio 1. De ramp met de MH17. De uitspraak. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Ik ben dag en nacht bezig met mijn zaak. Hoe kan ik dan bijhouden wat er speelt in de branche? Tja, dat lijkt een dagtaak, maar dat valt mee. Veel kennis is al verzameld door sectorexperts in de ABN AMRO Insights nieuwsbrief. Daarmee hou je alles in één keer bij, zonder focus op je zaak te verliezen. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Hij heeft geen sleutel van mijn slaapkamer, dus als hij wat heeft verstopt, dan heeft hij het niet daar verstopt. Het International Documentary Film Festival Amsterdam en NPO 2 presenteren de twee doc ITVA primeurs. Een bijzondere selectie documentaires die in première gaan tijdens ITVA en volgende week al te zien zijn op NPO 2. Met als eerste kijktip de VPRO-documentaire Moeders. Want het is een verhaal op uw woord en dat zo werkt het nou helemaal. Nee, wat ben ik verdachte? Wat zegt u? Ben ik verdachte? Maandag te zien op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De NAVO houdt een spoedzitting na de raketinslagen in Polen. Ook al zijn die mogelijk veroorzaakt door Oekraïens afweergeschut. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De inslag van de raket op Pools grondgebied is volgens de Russische vertegenwoordiger bij de VN een poging om een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland uit te lokken. Als het zover komt, zal dat volgens hem gevolgen hebben voor de hele wereld. De VN-vertegenwoordiger noemt geen verantwoordelijke voor de inslag. Amerikaanse functionarissen houden er inmiddels ook rekening mee dat de raket door Oekraïne is afgevuurd om een inkomende Russische raket neer te halen. Bij die inslag in Polen kwamen twee mensen om het leven. Later vandaag houdt de NAVO crisisberaad. De Artemis 1 is zojuist succesvol gelanceerd en onderweg naar de maan. De lancering van de raket van de NASA werd twee keer eerder afgeblazen vanwege technische problemen zoals brandstoflekkages en tropische stormen. Het is voor het eerst sinds 1972 dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een maanraket lanceert. Uiteindelijk het doel van het Artemis-programma is dat er weer mensen op de maan gaan landen. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden moet ook gaan gelden voor politieke partijen. Het kabinet werkt al aan een aparte wet daarover. Volgens D66-fractievoorzitter Paternotte is die wet er pas over anderhalf jaar. En daar wil de partij niet op wachten, omdat we volgens Paternotte zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat. Hij doelt daarmee op Forum voor Democratie. Of die partij verboden moet worden, laat Paternotte aan het OM. Zoals verwacht stelt Donald Trump zich opnieuw verkiesbaar als president van de Verenigde Staten. De oud-president diende gisteren het benodigde papierwerk in bij de Federale Verkiezingscommissie en gaf daarna een persconferentie. Daarin zei hij Amerika weer groots te willen maken. De 76-jarige Trump is de eerste republikein die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2024. De 76-jarige Trump hoopt de tweede president te worden die twee niet opeenvolgende termijnen dient. Het pensioenfonds voor metaal en techniek verhoogt de pensioenen per januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al ruim 1% omhoog. PMT is het twee na grootste pensioenfonds van Nederland. Vorige week kondigde het pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat nog groter is, al een pensioenstijging van 6% aan. Het is voor het eerst in 14 jaar dat de pensioenen omhoog gaan. Dat is mogelijk dankzij de hogere dekkingsgraad, mede als gevolg van de gestegen rente. De dekkingsgraad is nog niet hoog genoeg om de pensioenen volledig mee te laten stijgen met de inflatie. Het weer. De regen trekt vanochtend via het noordoosten het land weer uit. Daarna is er veel zon. Vanmiddag wolkenvelden en een enkele bui. Het wordt 12 of 13 graden. Vanavond, komende nacht en ook morgenochtend trekt opnieuw regen naar het noordoosten. En het wordt morgen opnieuw zo'n 13 graden. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staan vooral veel dagelijkse files die zo'n kwartier extra reistijd veroorzaken. De meeste staan in Gelderland en in Noord-Brabant. En ongelukken en pechgevallen die veroorzaken extra oponthoud. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer. Daar heb je drie kwartier tijdverlies door een ongeluk op de A10. En op de A27 staat een pechgeval bij Lexmond van Breda naar Utrecht. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. Er is één rijstrook dicht. De A2 is na een ongeluk wel weer vrij van Utrecht naar Den Bosch. Maar tussen Beest en knooppunt Empel heb je nog wel bijna een uur oponthoud. Er staat nog een lange file daar. En op de A1 bij Hengelo is een ongeluk gebeurd. Vanaf de Duitse grens naar Hengelo sta je daardoor vast. Tussen Oldenzaal en Hengelo 5 kilometer file met 10 minuten tijdverlies. Ster. Kunst. verrast. Kunst maakt los en verbindt. Door na te laten aan de vereniging Rembrandt geeft u uw kunstliefde door aan toekomstige generaties. Daarmee houdt u de Nederlandse museale kunstcollecties levend. Ontvang ons informatieboekje. Ga naar verenigingrembrandt.nl/nalaten. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In Brussel komen vandaag de NAVO-ambassadeurs bij elkaar voor een spoedzitting. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de raketten die in Polen zijn neergekomen. En het laatste nieuws is dat die waarschijnlijk vanuit Oekraïne kwamen. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Ardy, dat laatste nieuws, haalt dat dan meteen ook de angel uit het overleg? Ja, dat verandert natuurlijk wel absoluut het overleg. Het scheelt natuurlijk nogal of het een raket is die afgeschoten wordt door Rusland, of een raket die weliswaar ooit in Rusland is gemaakt, maar door Oekraïne is afgeschoten. En er was ook al een mededeling eerder vandaag van de Turkse president Erdogan. En die zei ook, we moeten zeker dan ook niet blijven volhouden dat dit Russische raketten zijn. Want dat zou dan ook van onze kant een escalatie zijn. Dus ja, het verandert zeker het gesprek wat ze straks zullen voeren. Maar het gesprek gaat wel door. Dus ook geen reden bijvoorbeeld om het nu te zeggen, we skippen dat overleg maar. Nee, je zag natuurlijk ook wel meteen de voorzichtigheid gisteravond. Werd met nadruk gezegd van Russische makelij. En laten we rustig blijven. Dus dat was op zich al een opvallende toon, toch? Ja, en daarbij werd al wel duidelijk. Hè, er waren natuurlijk al snel berichten. Ja, het is Russische makelij, waardoor sommigen misschien gelijk gingen denken, oh, dan is het ook door Rusland. Maar al heel snel kwam ook de terugtrekkende beweging, waarbij iedereen heel duidelijk heel voorzichtig was. Ook natuurlijk omdat voor iedereen duidelijk is dat er, als die raketten wel degelijk door Rusland afgeschoten zouden zijn, dat er natuurlijk ook hele zware consequenties eventueel aan vast zouden moeten zitten. En ook consequenties die natuurlijk ook heel gevaarlijke gevolgen zouden kunnen hebben. Dus ja, je zag gisteravond die voorzichtigheid zeker al. Maar overleg gaat ook zo meteen gewoon door. Ja, precies. Want op zich lijkt het er nu dus op dat het Oekraïns luchtafweergeschut is geweest, wat een beetje fout is gegaan. Maar als ze toch bij elkaar komen, wat gaan ze dan bespreken? Nou, ze zullen natuurlijk in ieder geval alle informatie uit willen wisselen en helemaal scherp hebben. Wat voor raket was dit dan precies? Staat er al vast dat die raket door Oekraïne is afgeschoten? Dus bij elkaar zitten en precies weten wat er gebeurd is, dat is natuurlijk het belangrijkste doel van deze bijeenkomst. Maar het is ook echt wel mogelijk dat Polen toch ook weer om versterking in het land gaat vragen. Het is goed om even in herinnering te houden dat bijvoorbeeld bij het uitbreken van de oorlog Polen ook al een keer een beroep heeft gedaan op artikel 4. Hè? Want toen was er toch ineens Rusland dat het buurland van Polen binnenviel. En ook dat ervoer Polen als wel een bedreiging natuurlijk voor de veiligheid in eigen land. Nou, dat resulteerde uiteindelijk in extra troepen aan de oostflank van de NAVO. Hè? Dus ook in Polen, om op die manier Polen beter te beveiligen. Kijk, die vraag en die behoefte, die is er vandaag natuurlijk net zo goed nog. En dat voelde je ook wel een beetje aan wat premier Rutte zei op Bali. Die zei ook, we moeten niet vergeten dat als Rusland gisteren niet die rakettenregen op Oekraïne had terecht laten komen, dan was het natuurlijk nooit gebeurd. Hè? Ook al komt die raket niet van Rusland, het is dan misschien nog wel door de Russische agressie dat er nu 2 doden zijn gevallen aan Poolse zijde. Ja, en nog een ander aspect. Oekraïne zal misschien vragen om extra steun voor afweergeschut. Want zij hebben dus inderdaad die raketten van Russische makelij. Die zijn niet zo nauwkeurig geworden, bijvoorbeeld van de hoogleraar Frans Ozinga vorige uur. Dus wellicht dat Oekraïne gaat zeggen, goh, wij willen best wel meer westers afweergeschut. Hoe denk je dat Europa daarop reageert? Ja, dat is nu nog lastig in te schatten. Het is natuurlijk een vraag die de hele tijd terugkomt. En in ieder geval een van de vragen zal zijn die zometeen op tafel ligt als al die NAVO-ambassadeurs in die spoedzitting bijeenkomen. En dat is ook niet het enige moment dat die vraag op tafel zal liggen. Later vandaag, begin van de middag, is er ook weer een overleg gepland tussen de Oekraïne-contactgroep. De Ramstein-groep wordt dat ook wel genoemd. Dat is een groep van zo'n 50 landen. Los van de NAVO dus, want dat zijn veel minder landen. Maar dat is een groep van 50 landen wereldwijd die met elkaar optrekt in de steun van de steun aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. En dat zijn dus ook de landen die steeds met elkaar overleggen over wapenleveranties. Dus ook in dat overleg zal die vraag straks weer aan bod komen. En we begrijpen net dat aan het begin van de middag, 12:30 ongeveer, Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, in ieder geval ook de pers te woord zal staan. Dus nou, dat is dan misschien het eerste moment waarop we iets meer over de steun aan Oekraïne zullen horen. Correspondent Ardy Stemmering. En in Bali sprak dus de Amerikaanse president Biden ook over het raketincident. Zo vertelt ook Amerika-correspondent Marieke de Vries. Hij zei dat het onderzoek natuurlijk nog gaande is naar wat er precies is gebeurd, naar de herkomst van de raket, van waar hij kan zijn afgeschoten. En terwijl hij de pers te woord stond, stelde een journalist van Bloomberg hem de vraag of het misschien nog te vroeg is om vast te stellen of de raket uit Rusland kwam. En daarop zei Biden het volgende. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate. But it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we'll see. We'll see. Ja, hij zegt dus dat ze over informatie beschikken waaruit blijkt dat het niet heel aannemelijk is dat de raket vanuit Rusland is afgeschoten, gezien de baan die de raket heeft afgelegd, de route zeg maar. Maar wat betekent dat? Ja, dat moeten we dus nu nog even afwachten. Kijk, blijkbaar heeft hij al wel informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten gekregen die hierop duidt. En ja, dat hij dit nu naar buiten brengt, dat kan aan de ene kant weer zo'n nonchalante opmerking van Biden zijn, of juist heel doelbewust zijn gedaan dat nu wordt vrijgegeven om verdere escalatie te voorkomen. In maart president Biden nog in Polen. Toen zei hij, als er ook maar 1 centimeter van Pools grondgebied wordt overschreden, dan komen er echt stevige repercussies. Is dat wel iets wat hij herhaald heeft? Ja, daar staat hij nog steeds achter. Hij heeft inmiddels ook zijn Poolse collega, de Poolse president Duda, gesproken. En hij heeft behalve zijn condoleances ook zijn volledige steun aan het Poolse onderzoeksteam aangeboden, hè, om te achterhalen wat er is gebeurd. En inderdaad, daarnaast heeft hij nog eens herhaald wat hij al bijna een jaar lang zegt. En dat is dat Amerika rotsvast achter die kernprincipes van de NAVO staat. Namelijk, als 1 staat wordt aangevallen, worden ze allemaal aangevallen. En de vraag is nu dus alleen, waar kwam die raket vandaan? Wie zit erachter? En komen er dan alleen diplomatieke repercussies om te voorkomen dat dit nog een keer zal gebeuren? Eigenlijk een tik op de vingers. Of volgt er meer? Ja, en dat hangt dan weer af van het antwoord op de vraag, komt die inderdaad van Russisch grondgebied? Exact, exact. En correspondent Geert Groot-Koerkamp over wat er volgens Rusland is gebeurd in Polen. We tasten hier ook een beetje in het duister. Maar vooralsnog moeten we afgaan op wat, ja, wat hier aan wordt gezegd. En dat is sinds gisteravond in feite niet veranderd. Er is een communiqué uitgegaan van het ministerie van Defensie gisteravond laat. Waarin Rusland zich volledig distancieert van wat daar in Polen is gebeurd. Men spreekt ook van een provocatie met als doel om de zaak verder te escaleren. Maar het ministerie zegt op basis van wat wij zien, de beelden die zijn vrijgegeven in de media, kunnen we constateren dat dit geen Russisch wapentuig is. En bovendien, zegt ook het ministerie, zijn er geen aanvallen uitgevoerd, geen Russische raketaanvallen in de buurt van de Pools-Oekraïnse grens. En dat is het bericht dat gisteravond ook wijd is gecirculeerd. Ook op de Russische media, op televisie. En ook in allerlei sociale media in Rusland. Waarin ook steeds wordt benadrukt dat het naar alle waarschijnlijkheid zou gaan om een Oekraïnse luchtafweerraket. Een S-300 die dus mogelijk zou zijn afgevuurd om een Russische aanval te onderscheppen. Want zoals bekend gisteravond zijn er dus weer vele Russische raketaanvallen geweest in vele delen van Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Militairen moeten gratis de training kunnen. Met dat plan komt de VVD vandaag tijdens het debat over de defensiebegroting. Meldt RTL Nieuws. Volgens de partij is het goed voor de erkenning, de waardering en de zichtbaarheid van onze militairen. Kamerlid Valster hoopt dat meer uniformen in de trein ervoor kan zorgen dat meer mensen gaan solliciteren bij de krijgsmacht. Dat ze allemaal denken, dat wil ik ook. Nieuw is het idee, niet helemaal in Duitsland kunnen militairen al een paar jaar gratis met de trein reizen. Nou, wie weet, levert het wat op. De Europese Commissie zet volgens de Volkskrant Nederland onder druk om Bulgarije en Roemenië toe te laten tot de Schengenzone. Ons land is als enige tegen het reizen zonder grenscontroles, maar volgens Brussel is er geen enkele reden om het nog tegen te houden. In een rapport dat vandaag uitkomt staat een positief advies over uitbreiding van de Schengenzone en daardoor wordt de druk op Nederland opgevoerd om nu toch echt overstag te gaan. Provinciebesturen die zijn boos op het Rijk over de stikstofaanpak, dat schrijft Trouw. Het gaat traag, vinden ze, en het Rijk koopt zelf snel stikstofruimte in voor hun eigen plannen. Om de A27 bij Amelisweert te kunnen verbreden is er zonder overleg met de provincies de stikstofruimte van 6 boerenbedrijven opgekocht. Daar zijn ze in Gelderland zo boos over dat ze zoveel mogelijk dwars gaan liggen nu. Haiti kan het aantal cholera-besmettingen bijna niet meer aan. 175 mensen zijn al overleden eraan en er liggen duizenden in het ziekenhuis. De situatie kan ook nog eens verslechteren nu mensen weer de straat op gaan na maandenlange brandstofblokkades die het eiland lam legden. Persbureau AP sprak met het ministerie van Volksgezondheid op Haiti en die zegt een groot gebrek te hebben aan levensreddende middelen. Donald Trump kondigde vannacht aan dat hij over 2 jaar opnieuw een gooi gaat doen naar het presidentschap, hebben we inmiddels gehoord. Hij hoeft daarbij niet te rekenen op een stem van zijn voormalige rechterhand, vicepresident Mike Pence. In een interview met Fox News zegt Pence dat er betere kandidaten zijn. I hear people saying that they would like us to move forward with leadership that will unite our country around our highest ideals. Just listening to you, you wouldn't vote for him. Well, I honestly believe that we're going to have better choices, Brett. Ja, we hebben betere keuze, denkt Mark Pence. En of hij zelf ook president wil worden, dat laat hij in het midden. Daarover ga ik bidden, zei hij bij Fox News. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat een lange file na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart sta je vast. De vertraging is ruim 50 minuten en er zijn 2 rijstroken dicht. Het is de laatste week van de klimaattop in Sharm el-Sheikh. En daarin zal het opnieuw gaan over de kosten die worden veroorzaakt door de klimaatcrisis. En welke landen die moeten dragen. Iemand die daar een rol in gaat spelen, een actieve, is minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Want hij wordt voorzitter van een groep landen die een oplossing moet zoeken voor de financiële problemen die opspelen om dat klimaat aan te pakken. Minister Jetten vertelt dat hij voor deze rol is voorgedragen door de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Timmermans is namens de hele Europese Unie de hoofdonderhandelaar. Maar er gebeurt op dit moment zoveel in die laatste week van onderhandelingen dat hij een aantal Europese ministers inzet om die onderhandelingen op subthema's te leiden. Ik mag dat doen op het thema klimaatfinanciering. En daar ligt echt nog een hele grote klus. Want rijke landen hebben in het verleden beloofd om elk jaar 100 miljard dollar op te brengen

Take a Chance on Me van ABBA. Over ruim een uur, even na 9:30, Stam.nl. Vandaag met Roos Abelman. Goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling van vandaag is: politieke partijen makkelijker verbieden, dat is een slecht idee. D66 wil dat graag. We hoorden Jan Paternotte ook al bij jullie in de uitzending van die partij. Als het aan hem ligt, moet het makkelijker worden voor het Openbaar Ministerie om een politieke partij te verbieden wanneer die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Nou, er is een artikel, 2.20, voor degene die het wil weten, van het burgerlijk wetboek. En die maakt het mogelijk om organisaties te verbieden die in strijd zijn met de openbare orde. Denk bijvoorbeeld aan motorbendes. Die zijn met dit artikel verboden. Maar politieke partijen zijn expliciet uitgesloten van dat artikel. En daar moet volgens D66 verandering in komen. En daardoor kan het dus makkelijker worden om partijen te verbieden. Vraag is natuurlijk, hoe democratisch is het om een politieke partij te verbieden door het Openbaar Ministerie? Is het niet aan de kiezer om bij verkiezingen te bepalen of een partij bestaansrecht heeft of niet? Wat vindt u? Bent u het eens met Jan Paternotte van D66 of niet? Moeten partijen makkelijker verboden kunnen worden? Of is het juist goed dat dat niet makkelijk kan nu? Moet je maatschappelijk ontwrichtende partijen op deze manier aanpakken? En zo ja, hoe bepaal je ook wat is nou ontwrichtend? Is überhaupt verbieden de juiste weg? Of is dat geen goede manier om de democratie te beschermen? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. In het gloednieuwe familieprogramma Space Challenge duiken we in de fascinerende wereld van de ruimtevaart. Een reis vol wetenschap en techniek. Speel live mee met het hele gezin via de app van Zapp en maak kans op een meet and greet met André Kuipers bij jou op school. Kijk dus elke zaterdag 8:10 bij KRO NCRV op NPO Zapp. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Premier Rutte heeft vanochtend op het Indonesische eiland Bali overleg gehad over de situatie in Polen. Hij sprak met G7-landen en NAVO-lidstaten die aanwezig zijn op de G20-top. Rutte zegt dat ze eensgezind zijn dat precies moet worden uitgezocht wat er is gebeurd. Maar Rutte benadrukt ook dat dit volgens hem niet gebeurd zou zijn zonder de Russische raketaanvallen op Oekraïne. Volgens Rusland is de inslag van een raket op Pools grondgebied een poging om een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland uit te lokken. Als het zover komt, zal dat volgens hem gevolgen hebben voor de hele wereld. Amerikaanse functionarissen houden inmiddels rekening mee dat de raket door Oekraïne is afgevuurd om een inkomende Russische raket neer te halen. En ook de Turkse president Erdogan gelooft dat Rusland er niks mee te maken had. De Artemis 1 is succesvol gelanceerd en onderweg naar de maan. De lancering van de raket van de NASA werd 2 keer eerder afgeblazen vanwege technische problemen en tropische stormen. Maar 13 minuten voor 8 was het zover. En als alles goed gaat, keert de raket rond 11 december terug op aarde. Bij Weerplaza Raymond Klaassen. Nou, je zei het een uur geleden al dat de regen aan het wegtrekken was uit Nederland. Nou, hier schijnt de zon. Ja, inderdaad, want vanuit het zuidwesten zijn nu ook brede opklaringen het land binnengekomen. Het is overigens nog niet overal droog, hoor, want in Groningen en Drenthe en een deel van Friesland, daar is het echt nog wel aan het regenen. Maar zoals gezegd, die regen trekt dan verder weg naar het noordoosten. En die opklaringen die er zijn, ja, die lopen straks wel weer vol met meer wolkenvelden. En dan krijgen we meer een afwisseling van wolkenvelden en zon. Blijft dan wel op de meeste plaatsen droog vanmiddag. De temperatuur die zal uit gaan komen ergens tussen 11 en 13 graden. Bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond gaat de bewolking vanuit het zuiden weer toenemen. En aan het eind van de avond kan alweer de eerste regen gaan vallen in de zuidelijke provincies. En die regen die breidt zich in de nacht dan verder uit over het land. Gaat langdurig regenen. Want ook morgenochtend zal het op de meeste plaatsen nog erg nat zijn. En ik kan me nu al voorstellen dat het morgen een hele drukke ochtendspits gaat worden. In de middag gaat het vanuit het zuiden wel weer droger worden, maar bewolking blijft toch wel overheersen. Een enkele bui is morgen ook nog steeds mogelijk in de middag. Temperatuur morgen rond de 13 graden. En er staat ook veel wind. En de dagen daarna? Ja, vrijdag dan wat rustiger met hier en daar misschien nog een buitje, maar ook wel wat zon. Temperatuur komt nog wel uit in de dubbele cijfers, rond de 10 graden. In het weekeinde wordt het echt een stuk kouder. Met name in het noordoosten en oosten van het land zal de temperatuur waarschijnlijk niet eens de 5 graden gaan halen overdag. En in de nachten moeten we dan ook rekening gaan houden met vorst. En heel misschien dat er ook nog wat neerslag bij zit. En bij dat soort lage temperaturen kan het best een winterskantje hebben. Raymond, dankjewel. Bianca Damink, hoe zit het op de weg? Nou, heel langzaam maar zeker worden de files alweer wat korter. Maar ongelukken veroorzaken nog veel vertraging. Of de nasleep daarvan, want de A4 van Den Haag naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Je hebt daar nog wel bijna een half uur tijdverlies. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de vertraging nog bijna een uur. En dat is voorknopend de Nieuwe Meer door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen heb je ook nog bijna een uur op onthoud bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam sta je behoorlijk vast voor Rozenburg. Daar staat een vrachtwagen met pech en daarom zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging is bijna een half uur. Ster. Met de nationale, de Europese competitie en het WK is de agenda van sommige voetballers propvol en liggen blessures op de loer. Wat als je die nou kunt zien aankomen? En de Tweede Kamer wil een gedeeltelijk verbod op deepfake-video's. Kan de wetenschap deepfake ontmaskeren? Vanavond in Atlas, 5:30, NTR, NPO 2. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Kamervoorzitter Vera Bergkamp lag afgelopen weken vaak onder vuur in verband met het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door haar voorgangster Khadija Ariep. En vandaag debatteert de Tweede Kamer daar opnieuw over. Politiek verslaggever Wilco Boom. Vorige week nog stapte de ambtelijke top van de Kamer op. Over de positie van Bergkamp wordt dus inderdaad heel veel gespeculeerd. Hoe staat het ermee? Nou, het tij lijkt een beetje te keren opeens. De roep om haar vertrek door een aantal partijen, de PVV voorop, was inderdaad heel hard de afgelopen tijd. Maar sinds gisteren begint dat toch allemaal een beetje te veranderen. De PVV en de groep van Haga kwamen in de Tweede Kamer met een voorstel om over Bergkamp en haar positie te debatteren. Marcus Sauer van de PVV zei ook meteen dat ze weg moet. Maar een hele grote meerderheid van de Kamer stak daar een dikke stok voor. De verzoeken werden volledig afgewezen. Bergkamp moet juist met het presidium van de Tweede Kamer, het politieke bestuur, de ruimte krijgen om het aangekondigde onderzoek naar Ariep door te zetten. Het presidium is er juist voor om dit soort zaken te regelen, want het is politiek neutraal, doordat er Kamerleden in zitten van regeringsfracties en van oppositiefracties. En dus het presidium moet dit doen en niet de voltallige vergadering van de Kamer besliste de meerderheid. Nee, dat klinkt toch ineens wel een beetje anders. Wat is opeens de reden? Nou, de meeste partijen die vinden dat het onderzoek naar Ariep moet doorgaan omdat het om de sociale veiligheid van het personeel gaat, van de medewerkers van de Tweede Kamer. Als werkgever is de Tweede Kamer verplicht om ervoor te zorgen dat het goed zit met die veiligheid, net als alle andere werkgevers. En daarom had het presidium ook onder leiding van Bergkamp besloten een onderzoek te laten instellen naar of en zo ja, wat er dan was gebeurd in die periode Ariep, nadat er anonieme klachten over haar waren binnengekomen. Nou, al het geruzie wat er vervolgens tussen de verschillende politieke partijen ontstond hierover de afgelopen weken, dat maakt die onveiligheid alleen maar groter, vindt een Kamermeerderheid nu. En daar moet een einde aan komen. Luister maar even naar Segers van de ChristenUnie, Heerma van het CDA, Klaver van GroenLinks en Paternotte van D66. Het gaat om 600 medewerkers hier die voor ons dit werk doen als bode in het Kamerrestaurant en verdienen onze bescherming. Juist daarom hebben wij een neutraal bestuur aangesteld, het presidium, om dit soort zaken voor ons te doen. Dat moet niet naar deze zaal worden getrokken, waardoor politici elkaar erover gaan bevragen. De heer Segers, ChristenUnie. Onze fractie zit daar niet in, maar heeft het volste vertrouwen in het presidium. Daar hoort het thuis, niet hier, geen steun. De heer Heerma, ik sluit me daarbij aan. Medewerkers moeten hier veilig hun werk kunnen doen. Het presidium heeft daarom een besluit genomen. Daar hoort het besluit thuis, niet hier in de plenaire zaal. Geen steun voor alle verzoeken. De heer Klaver. En ik vind dat de wijze, het komt uit de grond van mijn hart, de wijze waarop nu deze zaak zo wordt gepolitiseerd, dat is heel slecht. Niet alleen voor het aanzien van deze Kamer, maar vooral voor al die mensen die deze zaak hier draaiende houden. Ja, en deze vier fractievoorzitters waren niet de enige dus, want ook bijvoorbeeld de VVD, DENK, Den Haan, de Partij voor de Dieren, de PvdA, allemaal wezen ze de voorstellen van Van Haga en het Kamerlid Markensauer van de PVV van de hand. En het was overigens sowieso opmerkelijk dat Markensauer daar het vertrek van Bergkamp eiste, net zoals zijn partijleider Wilders eerder al deed. Want hun fractiegenoot Martin Bosma, ondervoorzitter van de Tweede Kamer, die heeft in het presidium eerder juist voor dat onderzoek naar Ariep gestemd. Wat is de reactie van Bergkamp hierop? Nou, Bergkamp die leek wel een soort opgelucht. Zij incasseerde de opstelling van de ruime meerderheid van de Kamer als steun voor haar wens om dat aangekondigde onderzoek naar Ariep door te zetten. En daar dankte ze de Kamer voor. En voor mij is deze regeling de uitspraak van de Kamer. Want u vroeg daar twee keer na. Voor mij is de regeling. En ik heb morgen ook overleg met de Commissie voor de Werkwijze. Maar dit is een duidelijke uitspraak van de Kamer. Waarvoor dank, zeg ik tegen de Kamer. Betekent dit dat de kou nu wel echt uit de lucht is voor haar? Nou, echt uit de lucht, dat is misschien wel heel veel. Maar het gaat wel die kant op. De wind begint te liggen. Wat je gisteren eigenlijk merkte en achter de schermen bij een aantal partijen ook wel hoort, is dat veel partijen het zo langzamerhand toch echt wel gênant vinden dat de Tweede Kamer de afgelopen weken zo luidruchtig met zichzelf bezig is geweest. En dat daarbij eigenlijk ook de positie van de medewerkers ondergeschikt is gemaakt aan politieke conflicten. Vandaag is er nog een vergadering van de Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer. Daar hoorde je Bergkamp net ook even naar verwijzen. Dat gaat dan over de invulling van het onderzoek. Nou, opvallend is dat die vergadering wordt geleid door SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. Het langstzittende Kamerlid en alom gewaardeerd om zijn procedurele en staatsrechtelijke kennis. De vorige vergadering over dit onderwerp van die commissie werd door Bergkamp zelf geleid. En dat ging niet goed doordat ze de vergadering moest voorzetten en zich inhoudelijk moest verweren. Nou, die handicap heeft ze vandaag dus niet. Wie er bedacht heeft dat Van der Staaij vandaag de vergadering zal voorzitten, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar het is in elk geval ook weer een voordeel voor Bergkamp. Politiek verslaggever Wilco Boom. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de plannen om kinderopvang nagenoeg gratis te maken. Dat is een ander debat daar in die Kamer. Er kleven evenwel nog wat haken en ogen aan. Verslaggever Mark Hamer, ja. Je bent bij een kinderdagverblijf in Rotterdam. Zijn ze daar blij mee? Ja, ik hoor een beetje dubbele geluiden eigenlijk. Daar straks sprak al met ouders. En zojuist sprak ik ook met een van de ouders. Ja, en die zijn eigenlijk wel blij ermee. Nou, ik denk bijna gratis dat het alles beter is wat het nu is. En ik, ja, gratis kan gewoon niet, denk ik. Want het zijn gewoon heel veel kosten. En waar komt dat anders? En ik denk een toeslag voor een normaal bedrag, dan kan je dat ook gewoon zelf overzien. Hè? Als je werkt en je kan dat bijdragen, is dat gewoon te overzien. We zijn hier naartoe gekomen, is Ben Snieders. Hij is de directeur van Kiddo's Kinderopvang. Meer dan 25 locaties. Deze locatie valt ook onder u. Ik hoorde die mevrouw net zeggen, alles beter dan dat het nu is. Vindt u dat ook? Nee, dat vind ik zeker niet. Maar ik begrijp de quote wel. We hebben natuurlijk een hoog ziekteverzuim. En af en toe moet je ook locaties sluiten daardoor. En dan is het natuurlijk lastig. Dus ik begrijp dat wel. Daarnaast hebben we wachtlijsten. Dus de quote voor de ouder begrijp ik wel. Alleen de ouders kijken vaak... Die denken, het wordt bijna gratis. Ja, dat klopt. Maar dat is nou juist het sprookje, zou ik bijna zeggen. Want dat wordt het nou absoluut niet. We zien zelfs dat voor het komende jaar dat voor lagere inkomens het aanzienlijk duurder wordt. Dus het is helemaal niet gratis. Sowieso is het niet toegankelijk voor iedereen. Want je moet met z'n tweeën als ouder moet je allebei werken. Maar daarnaast is het ook zo dat er een ouderbijdrage geldt. En daarnaast is het uurtarief van de overheid vergoed, maar beperkt tot een bepaald tarief. En het tarief in de markt is veel hoger. Dus de overheid vergoedt niet alles. Dus het is alles behalve gratis. U zegt net, voor de mensen met de lagere inkomens gaat het duurder worden. Hoe zit dat dan? Dat komt omdat de afstand tussen het tarief wat vergoed wordt, het fiscaal uurtarief, dat is €8,99 voor een kinderdagverblijf in 2023. Dat stijgt met 5,6%. Maar de stijging van de uurtarieven in de markt is 8,7% gemiddeld. Dus dat betekent dat alles wat daarboven zit, moeten ouders 100% zelf betalen. En dus ook die 2,2% die daarboven zit, die moeten ze ook zelf betalen. Maar wacht even, ik snap er helemaal niks meer van. Den Haag maakt nu een mooie sier. Die zeggen eigenlijk, ja, die hebben het zelfs over gratis kinderopvang. Hebben we het helemaal mis? Ja, het Centraal en Cultureel Planbureau heeft vanmorgen een publicatie doen uitgaan. En daarin staat precies aangegeven dat er heel veel verwarring is. De term is erg misleidend voor gratis kinderopvang. Want het wordt niet gratis. Er is hoe dan ook een oude bijdrage. En de overheid vergoedt niet 100%. De overheid vergoedt maar tot 75%, 80%, 85%. Afhankelijk van waar je zit. En de kinderopvang in Amsterdam met een uurtarief van 11 euro... zit 2 euro boven het uurtarief wat de overheid vergoedt. Je begrijpt dat 2 euro op 9 euro vergoeding... ja, dat is 25% bijna. Dus de overheid vergoedt echt maar een klein gedeelte. En die term vind ik ook erg misleidend. En ik zou de overheid willen oproepen om te stoppen met de term gratis kinderopvang. Ja, we staan hier overigens tussen de kinderwagens opgesteld. Wat zou dit nou bijvoorbeeld voor de mensen zijn die hun kinderen hier naartoe brengen? Zouden er dan ouders kunnen zijn die er gewoon geen geld meer voor hebben? Er ontstaat steeds meer een tweedeling. De hogere inkomens die betalen nu tot 2/3 van de rekening. Die gaan straks 4% betalen en alles boven het uurtarief. Maar die gaan er fors op vooruit. Dus voor de hogere inkomens die al veel werken, gaat het prima lonen. Hè? Die zijn blij met deze oplossing. Alleen voor de lage inkomens, waarvan het grootste gedeelte van de ouderbijdrage bestaat uit alles wat boven het fiscaal uurtarief is, dat voor die mensen wordt het echt wel een achteruitgang. En dat zien we niet pas in 2025, dat zien we elk jaar. En dat komt, het informatiecentrum kinderopvang heeft dat mooi uitgerekend. Sinds 2005, toen nog 1/3, 1/3, 1/3 gold. Hè, 1/3 voor de werkgever, 1/3 voor de overheid. 1/3 inkomensafhankelijk voor de ouders. Vanaf dat moment gold een uurtarief van €5,68. En toen zat 80% van de markt onder dat uurtarief. Inmiddels zit 80% boven dat uurtarief. Dus u begrijpt, steeds meer van de oude bijdrage bestaat niet uit oude bijdrage volgens de tabellen, maar bestaat gewoon over dat gedeelte wat de overheid niet vergoedt. Ja, Den Haag gaat er vandaag nog over spreken. In de Tweede Kamer gaan ze erover hebben. We staan nu ongeveer trouwens in de stal van oh zo snel, maar u zegt niet zo snel invoeren. Nou, het kan ook sowieso niet zo snel. Het is heel eenvoudig. Er staat nog 2 jaar voor en de overheid heeft gezegd we doen dat in een pressure cooker. Maar u zegt doe het maar helemaal niet. Ik zou zeggen, bezint eer je begint en maak het anders. Zorg in ieder geval dat de oudere bijdrage lager wordt door hogere uurtarieven te vergoeden. En dat was Mark Hamer vanuit Rotterdam. Het was ooit een populaire brandstof in Nederland, turf, maar met de komst van steenkolen en later gas raakte het vorige eeuw uit gebruik. Dat is in Ierland heel anders. Daar gebruikt 1 op de 7 huishoudens nog turf voor de verwarming. Als onderdeel van de klimaatplannen gaat de Ierse regering vanaf deze maand de turfsteken voor een deel aan banden leggen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Vooral op het platteland is er verzet. Zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn. Zo ziet correspondent Arjen van der Horst vanuit Donegal. De spade gaat de grond in en Mickey O'Donnell haalt de bovenste laag van het veen weg. Je cut the turf, je throw it. That's your brick. Yeah. We zijn in Donegal, in het hoge noorden van Ierland. We kijken uit over een uitgestrekt veengebied, omringd door bergen. En op deze veengronden heeft de familie van veehouder Mickey een eeuwenoud recht om turf te steken. So how old were you when you did this for the first time? I was doing this, paid for a man's job when I was 14. Mickey is inmiddels 74 jaar oud, maar hij stak hier al turf toen hij 14 was. Normally these would be shiny. Ja, de bovenste laag heeft hij inmiddels weggegraven. En daaronder zien we het Ierse zwarte goud. Het zwart van het turf. En Mickey haalt er nu een tweede stuk gereedschap bij. Dit is een ouderwetse turfsteker. Het zou scherp en glanzend moeten zijn, maar het ziet er wat krakkemikkig en verroest uit. En daar is een reden voor. This is not how you do it anymore. We don't do it this way anymore. So. Want met de hand turfsteken, dat doen ze al lang niet meer in Ierland. I don't know for sure, but I would say it's 20, 25 years. De laatste keer dat Mickey O'Donnell turf op de traditionele wijze stak is, ja, een dikke 20 jaar geleden. In het veld ernaast zien we hoe het tegenwoordig wordt gedaan. Grote machines hebben meters diep turf weggehakt en in keurige rijen op het gras gelegd om te drogen. You've been cutting turf here for how long? 60 years. And your father before that? My father before that. And your grandfather? My grandfather, yes. Ja, zo steekt de familie O'Donnell al zeker 2 eeuwen turf hier. Maar sinds de komst van de moderne machines heeft Ierland de afgelopen 50 jaar veel veengronden als deze verloren. De regering wil daarom grotendeels een einde maken aan deze traditie. Veengebieden zijn immers een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Not only do they capture carbon, but they store it for a long period of time. Veengebieden slaan niet alleen CO2 op, maar ze doen dat ook voor zeer lange tijd. En ze zijn bijvoorbeeld veel effectiever dan bossen. They'll take carbon from the air and they'll put it into storage in the form of peat or turf. En dat zegt Mark O'Cathacy. Hij is parlementslid voor regeringspartij De Groene. En hij is de drijvende kracht achter het verbod op de commerciële turfverkoop dat deze maand is ingegaan. They're bound up for thousands of years if left be. Toch zal het niet eenvoudig zijn alle Ieren te overtuigen. Zeker nu we midden in een energiecrisis zitten. Mickey O'Donnell neemt ons zijn boerenschuur in om een emmer met turf te vullen. De schuur is werkelijk tot de nok toe gevuld met turf. En deze hele voorraad kost maar €200 per jaar. Het is een lot cheaper dan coal of gas of anything else. En dat is veel goedkoper dan steenkolen, gas of stookolie. The spike in energy prices has definitely made this discussion much more difficult. De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne heeft die discussie een stuk moeilijker gemaakt. Zo geeft Mark O'Cathacy van de Green Party toe. Maar het conflict in Oekraïne maakt ook iets anders duidelijk. That not only do we need to move in terms of energy transition from a climate point of view. Het is niet alleen noodzaak om de overgang naar duurzame energie te maken. But also there's an energy security question. Het is ook een kwestie van veiligheid geworden. En als het om Ierland gaat, ziet hij meteen oplossingen. We here in Ireland and we can see it today. We have a fantastic wind resource. Want als er iets is waarin Ierland geen gebrek aan is, dan is het wind. Daar zou Ierland in moeten investeren. And we should be investing in renewable energy. So that's where the future is. Een reportage van correspondent Arjen van der Horst. Voetbalverslaggevers reizen met een dubbel gevoel af naar Qatar. De Volkskrant sprak met 4 journalisten die verslag gaan doen van het WK. En die hebben allemaal hun dilemma's. Sjoerd Mossou van het AD zegt dat het zoeken wordt naar de juiste toon. Je kunt volgens hem niet elke wedstrijd schrijven dat Oranje geweldig heeft gespeeld, maar dat het met de mensenrechten slecht gesteld is. Willem Vissers van de Volkskrant die zegt dat hij van nature een enthousiaste schrijver is en dat hij zich afvraagt of lezers daarover straks misschien zullen gaan klagen. Dat het WK in Qatar wordt gehouden vindt hij vreselijk, maar voetbal als spel verveelt nooit, aldus Visser. Vissers, moet ik zeggen. En intussen is in Qatar zelf het WK-gevoel nog ver te zoeken, schrijft de Telegraaf. Langs straten en snelwegen hangen weliswaar grote banners met voetballers. En in hotels lopen medewerkers met sjaaltjes en vlaggetjes van deelnemende landen rond. Maar volgens de krant doet het allemaal een beetje gekunsteld aan. Op de hypermoderne stations en in de luxueuze metrostellen zijn zoveel vrijwilligers aanwezig dat het bijna ongemakkelijk wordt. En fotograferen is ook lastig. Een verslaggever beschrijft hoe er gelijk 3 beveiligers op hem afkomen als hij een foto van het Spelershotel van Oranje wil maken. Maar de eerste fans die druppelen ook al binnen. En hopelijk kunnen zij Doha de komende dagen wel in een WK-stad veranderen. Aldus de Telegraaf. Rafael Nadal weet niet of hij ooit nog weer op zijn oude niveau gaat komen. De voormalige nummer 1 van de wereld verloor gisteren ook zijn 2e wedstrijd op de ATP Finals. Dat is het toernooi tussen de beste 8 tennissers van de wereld en is daardoor uitgeschakeld. Op de persconferentie na afloop was hij gelaten. I just need to recover all these positive feelings and all this confidence and all this strong mentality that I need to be at the level that I want to be. And I don't know if I'm gonna reach that level again, but what I don't have any doubt that I gonna die for it. Hij moet het gevoel, goede gevoel moet ik zeggen, weer terugvinden. Dus weet niet of hij weer op zijn oude niveau zal komen. Maar hij gaat er alles aan doen, zegt hij. Nadal speelde de afgelopen maanden weinig wedstrijden vanwege een blessure en ook omdat hij vader is geworden. De Nederlandse handbalsters, tot slot, kunnen de halve finales van het EK wel vergeten. Oranje zag gisteravond Montenegro winnen van Roemenië en kan zich met nog 1 wedstrijd te gaan niet meer plaatsen voor de laatste 4. De 5e plaats is nu nog het hoogst haalbare. Aanvoerster Kelly Dulfer zegt dat Nederland daar vol voor wil gaan, omdat ze zich dan rechtstreeks plaatsen voor het WK van volgend jaar. Als je gelijk gekwalificeerd bent voor een eindtoernooi, is dat natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. En ook voor dat WK is super belangrijk voor het OKT weer, ook voor de plekken. Dus als je daar al staat, is dat, ja. Dan neem je al een voorschotje op een ticket naar de Spelen. Ja, precies. En als je in de toekomst kijkt, is dat natuurlijk ook een van de grote doelen die we willen bereiken. Nou, er is nog wat voor te spelen, gelukkig. Nederland speelt vanavond tegen Montenegro. Daarna volgt de wedstrijd dus om de 5e en 6e plaats. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden korter, maar een ongeluk zorgt nog voor veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen staat nog 10 kilometer file en de vertraging is bijna een uur. De linkerrijstrook is daar dicht. Ik denk zomaar dat ze heel veel plezier hebben gehad bij het opnemen hiervan. Queen met Lazing on a Sunday Afternoon. Projectontwikkelaars en de natuur zitten elkaar vaak in de weg, maar bij de renovatie van het monumentale Vincentiusklooster in Udehout zijn ze toch heel goed uitgekomen. De 35 meter hoge watertoren die het hart vormt van het immense gebouw is veranderd in een soort dierenflat. Verslaggever Roel Pauw. Mijn naam is Sebastian Selders. Ik ben ontwikkelaar van Nico de Bond en Boei. En ik ben verantwoordelijk voor de renovatie van dit grote klooster en ook de nieuwbouw die we daarbij gaan plegen. Hoeveel mensen komen hier wonen? Het worden in totaal 92 woningen. Dat zullen 200, 250 mensen zijn, denk ik, die hier komen te wonen. Michael Witjes, ik ben ecoloog bij Dag en Nel. We hebben eerst onderzoek gedaan. Mm-hmm. En toen zagen we hele mooie dieren in het gebouw zitten. En dan gaan wij kijken hoe we die in het gebouw kunnen behouden. En welke dieren zijn dat onder andere? Ja, vleermuizen, grootoor, laadvlieger en gewone dwergvleermuis. En van de gewone dwergvleermuis hadden we ook nog een massa winterverblijf. En dat vinden wij als ecologen wel heel erg mooi. Ja. Daar zat dus een massa winterverblijf. Waar zo? Volgens mij die hoek daar. Ja, daar zit een massa winterverblijf. Ja, dat is zo'n gaaf gezicht. Dan zie je ze dus uit het gebouw zien in één keer zo'n zwerm van vleermuizen. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja, en dat is dan een verrassing. Ja, dat was een minder fijn gesprek met Sebastiaan. Balen, daar komt de ecoloog. En ja, daar kun je tegen strijden. Maar je kunt ook kijken van hoe kunnen we hier het beste van maken voor mens en dier. Wat is nou fijn voor de vleermuis? Wat is nou acceptabel voor ons als bouwer en ontwikkelaar van zo'n plek? Ja. Omdat je niet wil dat je een vertraging oploopt, zeg maar, in je project. Dan zie je gewoon een oplossing ontstaan die veel bijdraagt aan alle belangen van alle betrokkenen. En die oplossing, daar kijken we nu naar, dat is die watertoren. Die oplossing is die watertoren. Ja. Die watertoren, we konden er niks mee voor de mens. Maar het bleek de oplossing te zijn om voor de dieren iets goeds te doen. En moest die ook nog aangepast worden zodat die vleermuizen, mussen, gierzwaluwen zich daar echt thuis zouden voelen? Ja, ja. Helemaal bovenop. Daar hebben we valkenkasten opgehangen. En dan iets meer naar beneden gierzwaluwen en dan vleermuizen. Maar je wil ook niet dat die valken al die gierzwaluwen in één keer uit de lucht plukken. Dus daar moet je ook wel een beetje over nadenken. Aan de achterkant van het klooster heb je een soort bosje. Waar net een boom gesneuveld is. Het heeft ook een paar dakpannen meegenomen, geloof ik. Ja. En op deze plaats gaan we een nieuwbouw plegen. En we gaan op de, dat is wel een leuk detail. We gaan op de zolders van de te handhaven paviljoens, die dus grenzen aan dit bos, gaan we speciale zolders maken voor de grootoorvleermuis. Zodat die ook aan die kant, vlakbij de bestaande bomen, zijn routes kan vinden naar zijn voedselgebieden.

kaarten via scapinoballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Tijdens de G20 op Bali is uitgebreid gesproken over de raket die is neergekomen in Polen. Op Bali is ook correspondent Mustafa Maghadi. Wat is er over de raket gezegd? Nou, ik heb premier Rutte twee keer gesproken vandaag. Zojuist 2 minuten geleden weer om te vragen naar een update over wat er daar allemaal gaande is. Maar wat hij mij twee keer heeft verteld is dat het vooral onderzocht moet worden. Er is heel veel onduidelijk over de situatie. De feiten liggen nog niet helemaal op tafel, dus hij wil er nog niet over oordelen. Behalve dat hij zei dat dit natuurlijk nooit had gebeurd als Rusland Oekraïne nooit had aangevallen. Dan hadden dit soort dingen natuurlijk nooit plaatsgevonden. Ik sprak premier Rutte vanmorgen al, vlak nadat hij een spoedontmoeting had gehad met de G7-leiders. Amerika, Duitsland, Frankrijk, Japan onder meer. En Nederland ook als NAVO-land samen met Spanje. Toen zei hij dus al inderdaad dat het toch echt goed moet worden onderzocht wat er nou exact is gebeurd voordat er nieuwe stappen worden genomen. Nee, ik werd vannacht gewaarschuwd over wat er gebeurd was. Ik heb ook direct contact gehad met mijn team. Op berichtje uitgedaan dat we natuurlijk de zaak precies volgen en vanmorgen vergaderd met de collega's hier. Was daar schrik bij dat u merkte dat die raketten waren ingeslagen in Polen? Nou, natuurlijk grote bezorgdheid. Ook mensen omgekomen. Uiteraard altijd ernstig als zoiets gebeurt binnen het NAVO-grondgebied. Dan zijn we natuurlijk nog eens een keer extra alert. Want dat is natuurlijk buitengewoon zorgwekkend. Ja. Gelijk een noodbijeenkomst bij elkaar geroepen. G7-landen en NAVO-landen, daar was u dus blijkbaar bij. Wat is daar allemaal besproken? Nou, in de eerste plaats hebben we tegen elkaar gezegd, we moeten precies weten wat er gebeurd is. Hè. Dus zorg dat je alle feiten op tafel krijgt. En daar wordt op dit moment vreselijk hard aan gewerkt. Tegelijkertijd is één ding volstrekt helder. Zonder deze verschrikkelijke Russische agressie tegen Oekraïne, de inval in februari, tot en met gisteren aan toe. Terwijl we hier pleiten voor minder geweld, voor de-escalatie, voor vrede. Bijna 100 raketteninslagen vanuit Rusland in Oekraïne op elektriciteitscentrales, burgerslachtoffers, waterkrachtcentrales. Het gaat maar door. Zou die agressie er niet zijn, dan zouden natuurlijk dit soort dingen ook niet gebeuren. Staat los van wat is er nou precies gebeurd in Polen op die plek, dat wordt uitgezocht. Dat zei dus premier Rutte op Bali. Komt er eigenlijk een slotverklaring? Verrassend genoeg wel. Rusland was namelijk aanwezig met een delegatie. En het idee was dat zij samen met een aantal bondgenoten de boel toch wel zouden traineren. Maar er is toch een slotverklaring gekomen waarbij de oorlog in Oekraïne, wat ook in de tekst een oorlog wordt genoemd, scherp wordt veroordeeld door de meeste landen. Dat zegt natuurlijk dat Rusland zichzelf natuurlijk niet veroordeelt. Dat is logisch. Maar het feit dat zij dat hebben moeten toestaan in die tekst zegt wel iets over hoe geïsoleerd ze zijn geraakt op het wereldtoneel. Premier Rutte die zei ook tegen mij dat hij daar behoorlijk verrast over was. Positief verrast. Over het feit dat het hen gelukt is om met zo'n slotverklaring te komen. Met zo'n scherpe en felle veroordeling van de oorlog in Oekraïne. Ja, dat is bijvoorbeeld heel opvallend als je kijkt naar China. Alleen de tekst is wel zo geschreven dat de positie van China een beetje ambivalent is. Er wordt namelijk gezegd dat de meeste landen deze tekst ondersteunen en de veroordeling ondersteunen. Er wordt niet gezegd welke daarbij zitten. Maar de verwachting is wel dat India en China iets wat neutraler zijn ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Ze hebben ze in ieder geval niet geblokkeerd. Dat weten we niet. Tenzij Xi. Ja, nee, dat niet. Nee. De G20 ging natuurlijk ook nog wel over wat andere dingetjes dan de oorlog in Oekraïne. Waar hebben ze nog meer over gesproken? Oekraïne hing als een schaduw natuurlijk over deze top heen. Maar inderdaad, ze hebben toch ook wel heel veel gesproken over de wereldwijde voedselprijzen die zijn gestegen en hoe die naar beneden te moeten krijgen. Bijvoorbeeld door Rusland te overtuigen dat er toch graan moet worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld naar landen in Afrika. Daar schijnen ze dus ook gewoon stappen in te hebben genomen. Ook over het naar beneden proberen te krijgen van de brandstofprijzen. Nou, nu heeft premier Rutte mij gezegd dat we niet ervan uit moeten gaan dat we morgen ineens lagere energierekeningen moeten verwachten. Maar dat er wel goede stappen in de goede richting zijn genomen om dat voor elkaar te krijgen. Dus premier Rutte zelf zei dat hij gematigd positief is over wat er deze twee dagen allemaal is besproken en wat eruit is gekomen. Correspondent Mustafa Maghadi vanaf Bali. En die raket die gisteravond in Polen is neergekomen is dus zeer waarschijnlijk vanuit Oekraïne afgevuurd als afweer tegen Russische raketaanvallen. En daardoor neemt die internationale spanning over mogelijke escalatie in ieder geval wel wat af. Maar voor Polen ligt dat toch wel anders. Premier Morawiecki heeft daarom vandaag de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. Correspondent Charlotte Waiers vanuit Berlijn. Hoe kijkt Polen naar die laatste berichten van nou, de raket is vanuit Oekraïne gekomen? Hoe valt dat? Nou, er is nog geen reactie gekomen vanuit Polen, die geen officiële reactie die meer duidelijkheid schept over waar die raket nou precies vandaan komt en wie die heeft afgeschoten. Dus dat blijft nog onbevestigd. Wel heeft de president Duda in een verklaring gezegd dat het een incident is en dat hij geen aanwijzingen heeft voor herhaling. Dat zou de zorgen dus een klein beetje wegnemen. Verder is het toch ook nog wel veel onduidelijk. Gisteren kwam de Poolse minister van Buitenlandse Zaken met een verklaring dat die raket van Russische makelij zou zijn. Nou, daar is president Duda nu toch weer iets voorzichtiger over. Die zegt zeer waarschijnlijk, maar dat wordt nog onderzocht. En zoals je zegt, er zijn inderdaad aanwijzingen dat dit niet door Rusland is afgevuurd. En dat het om een raket gaat mogelijk die Oekraïne heeft ingezet als afweer tegen een inkomende Russische raket. Maar ja, dat moet dus allemaal nog onderzocht worden. En daar is ook vanuit Polen nog geen bevestiging of duidelijkheid over gekomen. En willen ze daarom toch dat die Veiligheidsraad bij elkaar komt? Ja, dat hebben ze gisteren verzocht. En dat gaat dus ook gebeuren. Er is een spoedberaad van de ambassadeurs van de NAVO, waar Polen om gevraagd heeft. Dat kun je doen als NAVO-lid. Als je je bedreigd voelt, dan kun je zo'n verzoek doen. Dus die bijeenkomst die zal plaatsvinden. Dat zal vanmorgen om 10:00 zijn. En daarna zal de secretaris-generaal van de NAVO ook een persconferentie geven. En misschien dat er dan ook meer duidelijk wordt over wat er uit dat onderlinge overleg komt. En of daar dus ook meer informatie over naar buiten komt. Over wat er nou precies gebeurd is. En dat die raket is neergekomen, waar die dan ook vandaan is gekomen. 2 doden in Polen, op Pools grondgebied. Hoe valt het daar? Ja, het is eigenlijk een opvallende rustige reactie, ook vanuit de regering. Want in Polen ligt dit heel gevoelig. De Russen en de Polen die hadden een slechte relatie. Dat gaat al verder terug dan deze oorlog. Dat heeft ook te maken met de geschiedenis. En in Polen waarschuwen ze al heel lang voor Russische dreiging. En ja, zijn natuurlijk buurlanden. Dus die voelen dat dichterbij komen. En sinds dit incident was er natuurlijk de angst voor verdere escalatie, ook op Pools grondgebied, groter. Dus ze nemen die dreiging zeker serieus. Dus gisteravond zijn de Poolse militaire eenheden in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Maar tegelijkertijd zie je dus dat overal wordt opgeroepen om toch vooral rustig te blijven, rustig te reageren. Dat hebben de president en de premier hebben daartoe opgeroepen. Premier Morawiecki heeft tegen de Poolse bevolking gezegd: laat je nou niet van de wijs brengen. Hij zegt: ik roep alle Polen op om kalm te blijven in het licht van deze tragedie. We moeten terughoudendheid en voorzichtigheid betrachten. Nou ja, en dat lijkt tot nu toe ook wel te lukken. Correspondent Charlotte Waiers. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er nog steeds voor het verkeer rond Amsterdam. Maar verder worden de files nu vrij snel korter. Maar op de A9 is de linker rijstrook nog dicht bij Amstelveen. Dat is van Alkmaar naar Amstelveen. Vanaf de afrit Haarlem-Zuid sta je daardoor in de file en de vertraging is bijna een half uur. Het is 14 minuten over 9. Hij is vertrokken. De nieuwe maanraket Artemis van de NASA. 3, 2, 1. Boosters in ignition. En liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. Het lijkt wel het begin van een film. Maar om 8:13 vanochtend is hij echt gelanceerd. Met aan boord geen mensen, maar wel 2 torso's en een pop. En dat allemaal ter voorbereiding op een volgende reis naar de maan met mensen aan boord. NOS-redacteur Ivo Landman volgt de ontwikkelingen in de ruimtevaart. Ivo, hoe ging de lancering? Ja, was prachtig om te zien. Een indrukwekkend gebeuren, en historisch ook voor NASA. Want het is voor het eerst in 50 jaar dat er weer een raket waar straks mensen naar de baan zullen gaan. Van Kennedy Space Center vertrok. Dus dat was zeker voor NASA een enorm moment. Dus, en het is nu weer trouwens een heel belangrijk. Een paar seconden geleden is de Translunar Injection gestart. En dat is de tweede raketstoot die Orion-capsule naar de maan gaat brengen. En die moet ongeveer 18 minuten duren. En daarna moet hij dan in de goede baan zitten om over 6 dagen bij de maan aan te komen. Er zit een Nederlands tintje aan deze raket, de zonnepanelen. Heb je die al kunnen zien? Ja, die zag je. Er zit een camera op Orion, die, waardoor je goed kan zien of alles werkt. En het was voor ESA, want dat de Europese Ruimtevaartorganisatie heeft de service module voor Orion gebouwd. En de zonnepanelen daarvan die zijn in Nederland gebouwd bij Airbus Defence and Space in Leiden. En die moesten inderdaad in een goede positie worden uitgeklapt. Voor deze Translunar Injection. En dat is goed gegaan. En dat is natuurlijk een moment van enorme opluchting bij ESA. Dat was een van de sleutelmomenten die goed moeten gaan. Andere momenten zijn de koerscorrecties die tussendoor moeten gebeuren. Dus het blijft nog heel lang spannend voor die ruimtevaartorganisaties natuurlijk. Want dit is de dress rehearsal, de generale repetitie voor Artemis 2, als er wel mensen meegaan. Dus ze doen net alsof het een echte maanmissie is, maar dan zonder mensen aan boord. Ja, ja, je vertelde al eerder deze uitzending dat daarom ook die twee torso's en een poppen aan boord zijn. Want daar zit allerlei apparatuur in, hè, om te meten wat het effect is op mensen. Precies, vooral de straling zijn ze natuurlijk bezorgd over. Deze raket doet er iets langer over om bij de maan te komen dan de Apollo-raketten. En dat heeft ermee te maken dat één onderdeel van de raket toch niet helemaal uitontwikkeld is, de upper stage. En daarom moeten ze een wat langer traject volgen om bij de maan te komen. Ze gaan ook in een andere baan om de maan heen draaien. Een stabielere baan. En dingen hebben ze nog niet eerder gedaan. Dus dat maakt ook deel uit van deze missie. Dat ze willen kijken of dat allemaal goed gaat. Ja. En vooral of die raket veilig thuis kan komen weer. Straks. Ja, dat zou dan rond de 11 december zijn. Wat is dan de volgende stap? Ja, nou, de volgende stap is dus over 2 jaar. En dan gaan ze eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met 4 mensen aan boord. En dat is dan ook weer een opstapje naar Artemis 3. En wanneer, ja, dat wordt dan echt de maanlanding. Die is nu optimistisch voor 2025 voorzien. Maar, want dat is het tijdstip dat in ieder geval de ruimtepakken klaar zijn. Die zijn toch niet helemaal functioneel. Nee. Voor de maanwandelaars. Maar het kan best nog 1 jaar of 2 jaar later worden. Maar goed. Als het goed is, gaan we ergens in de komende 8 jaar... Ja. Mensen weer op de maan zien. Kijk jij naar uit, dat hoor ik al. En dan was redacteur Ivo Landman. Ik kijk hier al heel lang naar. Dank je wel. The Walk of Life van Dire Straits. Reactie aan de redactie. We hebben het vanochtend in deze uitzending veel gehad over de raket die van Russische makelij is en die in Polen is terechtgekomen. Voor nu zover bekend, het is, lijkt het erop dat die afkomstig is uit een Oekraïns luchtafweersysteem. We hebben die ontwikkelingen vanochtend een beetje gevolgd. En Quincy, of Quins, vroeg zich af of er nog gevolgen voor Oekraïne zouden zijn als onderzoek inderdaad uitwijst dat de raket uit een Oekraïns afweersysteem komt. Nou, dat hebben we nog even gevraagd aan hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga. De kans dat Zelensky een tik op de vingers krijgt vanwege, zoals het er nu uitziet, het feit dat er Oekraïense luchtafweerraketten uiteindelijk zijn neergekomen op Pools grondgebied, die kans is niet zo groot. Polen ondersteunt Oekraïne vanaf het begin van de oorlog in hele grote mate. Gisteravond heeft de premier van Polen ook opgeroepen tot kalmte onder de Poolse bevolking. Polen heeft heel beheerst gereageerd, wat we wel kunnen verwachten, dat als inderdaad blijkt dat dit gaat om Oekraïense luchtafweerraketten, dat er vanuit Oekraïne natuurlijk een excuus naar Polen toe zal gaan. Oekraïne staat volledig in zijn recht om zichzelf te verdedigen. En iedereen beseft dat er ongelukken kunnen gebeuren. Of dat nou Russische raketten zijn geweest of Oekraïense raketten. In het begin van de oorlog zagen we ook al dat Russische raketten heel dicht bij de Poolse grens kwamen. Dat is een helaas onlosmakelijk onderdeel van oorlog. Dus ik verwacht niet dat Zelensky een spreekwoordelijke tik op de vingers gaat krijgen. Dat is even weer de heldere uitleg van Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies. En dan wilde Caroline nog weten of de journalistiek Oekraïne eigenlijk al om een reactie op dit incident heeft gevraagd. Of hebben ze zelf iets verklaard? Nou, om dat even uit te leggen, zit hier buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, hoe zit dat? Ja, als natuurlijk de internationale media allemaal om een reactie gaat vragen, nou, daar hebben ze helemaal geen tijd voor, dus zo gaat het niet. We zijn afhankelijk van persbureaus die dat een statement opnemen van Zelensky in dit geval. En die wij dus overnemen. En dat betekent wel dat we dan geen tegenvraag kunnen stellen en afhankelijk zijn van de reactie die we krijgen. Ja, persbureaus, voor mensen die dat niet weten, dat zijn mensen, journalisten ook. Die voor alle internationale media inderdaad berichtgeving doen. Ja. Wij krijgen die allemaal binnen in onze computertjes. Precies, die zien precies wat zij melden. Die zien wij elke ochtend van verschillende persbureaus. Dus je ziet wel verschillende berichten binnenkomen. Maar die zien wij weer via onze schermen binnenkomen. Zo Davy, werkt dat dus. Davy, dankjewel. Yes. En gisteravond stelde Donald Trump zich weer herkiesbaar als president. En jij had het er nog even over, Astrid, met correspondent Marieke de Vries. Want dat moesten we natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. En in het gesprek kwamen ook nog even de midtermverkiezingen voorbij. En dat die nog niet voor alle staten zijn beslist. Nou, Pierre zegt erover, waarom duurt het tellen van de stemmen voor het huis zo godsgruwelijk, zo noemt hij het zelf, lang? Ja, even zijn woorden, niet jouw woorden. Precies. Ja. Nou ja, dat komt er eigenlijk doordat er sowieso natuurlijk heel veel mensen naar stembureaus zijn geweest. Al die stemmen moeten worden verwerkt. Maar vooral in de Verenigde Staten stem je voor heel veel verschillende dingen. En dat gaat van officier van justitie tot gouverneur, senator, afijn. Referenda. Er zijn dus referenda over abortus bijvoorbeeld in een paar staten. Dus er zijn ook niet alleen heel veel stemmers, maar ook nog eens heel veel verschillende soorten stemmen te tellen. En dat maakt dat het zo waanzinnig lang duurt. Precies. Ja, en in sommige staten behaalden kandidaten dan bijvoorbeeld weer geen meerderheid. En als we het hebben over Georgia, dat is weer een heel ander geval. Daar moeten ze bijvoorbeeld opnieuw naar de stembus in de stembus. Close to call, inderdaad. Ja. Dus dan zijn ze gewoon gestopt, maar daar gaan ze opnieuw naar de stembus. Kortom, we zijn nog niet klaar met die Amerikaanse verkiezingen. 3 voor de dag. De NAVO-ambassadeurs komen in Brussel bij elkaar voor een spoedzitting over de veiligheid van NAVO-lid Polen na die raketinslag op Pools grondgebied. Op verzoek van Polen is dat. Dat heeft namelijk artikel 4 in het NAVO-verdrag aangehaald. En daarmee geeft het land aan dat het zich bedreigd voelt en dat er overleg nodig is. En dat overleg gaat door, ook nu steeds vaak meer duidelijk is dat het wel vanaf Oekraïne is gekomen, die raket. In de Tweede Kamer is een debat over de tekorten in de kinderopvang en de plannen om de kosten voor de opvang in 2025 omlaag te brengen en dus niet gratis te maken, zoals mensen soms denken, zegt Ben Schneiders van kinderdagverblijf Maaskids in Rotterdam. Maar dat is nou juist het sprookje, zou ik bijna zeggen. Want dat wordt het nou absoluut niet. We zien zelfs dat voor het komende jaar dat voor lagere inkomens het aanzienlijk duurder wordt. Dus het is helemaal niet gratis. Sowieso is het niet toegankelijk voor iedereen. Want je moet met z'n tweeën als ouder moet je allebei werken. Maar daarnaast is het ook zo dat er een ouderbijdrage geldt. En daarnaast is het uurtarief wat de overheid vergoedt, maar beperkt tot een bepaald tarief. En het tarief in de markt is veel hoger. En de Tweede Kamer debatteert over het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Haar opvolgster Vera Bergkamp ligt er overal weken onder vuur. Politiek verslaggever Wilco Boom over de stand van zaken. Nou, het tij lijkt een beetje te keren opeens. De roep om haar vertrek door een aantal partijen, de PVV voorop, was inderdaad heel hard de afgelopen tijd. Maar sinds gisteren begint dat toch allemaal een beetje te veranderen. Bergkamp moet juist met het presidium van de Tweede Kamer, het politieke bestuur, de ruimte krijgen om het aangekondigde onderzoek naar Ariep door te zetten. En niet de voltallige vergadering van de Kamer besliste de meerderheid. Dat zei politiek verslaggever Wilco Boom. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Roos Oudeman. Met Stand.nl natuurlijk het komende half uur, Astrid. Met daarin de stelling: politieke partijen makkelijker verbieden is een slecht idee. Het is een idee van Jan Paternotte van D66. Die wil het makkelijker maken om bepaalde politieke partijen te verbieden die bijvoorbeeld maatschappelijk ontwrichtend zijn. We gaan zo spreken met mensen die dat misschien een goed idee vinden en mensen die dat misschien een slecht idee vinden. En de open grenzen van Europa staan onder druk. Europa kent steeds meer lidstaten met regeringen die roepen om strengere grenscontroles. Ook in Nederland pleiten meerdere politieke partijen voor strenger toezicht op de grens. Onder meer om zo het aantal asielzoekers te verminderen. Wat is er mogelijk en welke wind waait er in Europa? Ik ga erover praten met Jorrit Rijpma, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Dat allemaal zometeen. Om 9:30, even daarna, want precies om 9:30 zit natuurlijk Katrien met de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel fijne woensdag.